Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. President Biden heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze hebben het gehad over de oorlog in Gaza. Netanyahu stuurt mensen naar Washington om het Israëlische aanvalsplan te bespreken voor de stad Rafah. Gevreesd wordt voor duizenden doden bij een Israëlische aanval. De Russische president Poetin heeft tijdens de herdenking van de annexatie van de Krim de Russen bedankt voor hun steun in de presidentsverkiezingen. Die waren niet vrij en Poetin won zoals voorspeld met overmacht. Tijdens de bijeenkomst op het Rode Plein riep Poetin de Donbass en andere bezette gebieden in Oekraïne uit tot nieuw Rusland. Hij zei dat er nieuwe spoorverbindingen worden aangelegd. De missionair minister van Gennep heeft haar wet voor het tegengaan van discriminatie bij sollicitaties afgezwakt. Ze hoopt dat de aanpassingen ervoor zorgen dat de Eerste Kamer morgen voor gaat stemmen. VVD en ChristenUnie vrezen veel meer administratie en extra kosten voor kleinere bedrijven. Daarom probeert ze die bedrijven straks te ontzien. En Raymond van Barneveld heeft zijn eerste darts-titel in ruim 3 jaar tijd gewonnen. Hij won het PDC-toernooi in het Duitse Hildesheim. In de finale versloeg Barney de nummer 16 van de wereld met 8-1. Van Barneveld verdient door de zege 17.500 euro. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij het Sportforum van Langs de Lijn en Omstreek. Op deze maandagavond blikken we terug op de sportweek waarin de Nederlandse shorttrackers teleurstelden op het WK in Rotterdam. In Milaan Sanremo ontpopt de titelverdediger Mathieu van der Poel zich als knecht voor Jasper Philipsen. En we gaan vooruitkijken op de komende voetbalweek waarin Oranje begint aan de voorbereiding op het EK. Dat doen we met voetbalanalist Gert-Jan Verbeek, wielerjournalist Thijs Zonneveld van het AD en oud shorttracker en directeur van het WK Shorttrack, Sergio van Man. En dan zijn we er tot 11 uur. Goed, laten we beginnen met de warming-up. Staat u al in klaar? Loop wat op de plaat. Ja, hup. Ja, het was te verwachten, Sergio Vermans. Jouw moment komt van het toernooi waar je dit weekend dezelfde directeur van was. En dan is dit het moment, de val van Suzanne. Als we de laatste ronde ingaan en de Smet op plaats 1 zit. En daar komt de aanval van Schulting binnen door. En de aanval lukt niet en ze gaat onderuit en het is over en uit. Ai, ai, ai, ai, ai. En dan gaat het natuurlijk rond de wereldtitel. En dan wint Hanne de Smet. Is Schulting als eerste uit de boarding opgekrabbeld. En komt er nog een, ja, een sprintje tussen de drie gevallen vrouwen. Om plaats 3 lijkt Schulting ook wel pijn te hebben. Want ze grijpt naar haar rechter enkel. En gaan we natuurlijk een video review krijgen. Ja, Sergio van Wans, waarom wilde je dit fragment laten horen? Nou ja, Ajax stond er bovenop. Goeie reden. Dit was nogal een momentje. Schulting, die natuurlijk lang eruit is geweest, die eigenlijk alles heeft gedaan om toch nog terug te komen voor het WK, omdat ze weet hoe groot dat is. In 2017 heeft ze ook in Ahoy gereden. Uh-huh. Dus ze wilde heel graag terugkomen voor dit WK. Ze was niet al te succesvol individueel op de zaterdag geweest, op het hoofdprogramma van zaterdag. En op, dit was haar eerste finale dan op zondag. En ze ligt eigenlijk op een hele goede positie. Plek 2, de bel gaat. Eén laatste ronde wil ze hem ertussen zetten. En het gaat falikant mis. Ja, en we hoorden dat de Smet dan vervolgens wint. Maar ja, goed. Dan komt, zei Sebastian al, de video review. En dan wint ze toch niet. Ja, nee, er zat nog iets tussen. Dus op het moment dat er een situatie is dat meer dan de helft valt. Wat op dat moment, want niet alleen Schulting en de Smet viel, maar er ging ook nog een andere ging ook nog mee. Dus ze ging daar met z'n 4-3 de kussens in. En dan mag de scheidsrechter affluiten en dat deed hij. Okay. Dat hoorden we overigens niet, want het was nogal rumoerig. Maar hij had wel afgefloten. Dus dan wordt het een herstart. Dan gaan ze eerst kijken, is er iets gebeurd wat niet mag? Hanne de Smet werd eruit gehaald, dus wordt die rit opnieuw gereden. Nou, precies, ja. Schulting gaat van start. En dan denk je eerst nog, want ze ging meteen de boarding op. En je zag wel even naar de enkel grijpen. Ze ging de boarding op. Ze kreeg nieuwe ijzers. Toen zei ik, oh, dan zal het wel meevallen. Hmm. Als ze nieuwe ijzers krijgt, dan zal je denken, dan zal ze nog wel fit genoeg zijn om van start te gaan. Toen kwam ze van de boarding af. En toen had ik wel meteen gezien, oh, dit valt helemaal niet mee. Toen gleed ze nog naar de start en ja, rezen de eerste 2-3 ronden nog mee. En toen gaf ze op, huilend. Ja. En ik moet zeggen dat dat wel voor mijzelf ook wel een momentje was dat ik echt wel, ja, een beetje emotioneel eigenlijk werd van jeetje, dan gewoon omdat ik heel goed begrijp als sporter wat dat met je doet, laat ik dat zo zeggen. Je komt terug van best een lange tijd weg te zijn geweest, je hebt een blessure gehad, je overreached zoals ze dat dan zelf zo mooi noemden, en dan kom je weer terug en dan loop je hier tegenaan. Ja, Duidelijk. Thijs Sonneveld, jouw moment van de afgelopen week ligt een beetje in het verlengde hiervan, maar speelde zich wel ietsje later op de dag af. De oranje vrouwen die nu bij mij zitten, inclusief Suzanne Schulting. En dat vind ik wel heel bijzonder, want die is al in het ziekenhuis geweest en zit hier met een gipsen poot. Hoe is het met je? Nou, niet zo heel goed. Maar ik wil natuurlijk zo snel mogelijk terugkomen naar het stadion, omdat die meiden wel gewoon goud hebben gewonnen, waar ik super trots op ben. En ja, het is gewoon heel bijzonder, dit sportevenement, het WK hier in eigen huis. Dus daar, ja, ik wilde nog wel een klein beetje daarvan proeven. Ja, en weet je al wat dat is? Ja, het is gebroken. Ai. Ja. Ja, Suzanne Schulting schrijft na haar ziekenhuisbezoek aan bij Jeroen Stomphorst in de televisiestudio. Waarom sprak jij dat aan? Ik doe verslag bij heel veel verschillende sporters. En dus ik heb ook te maken met heel veel verschillende sporters. En je ziet toch wel dat heel veel sporters, op het moment dat er succes wordt behaald, dat ze het allemaal prima vinden om voor camera's te staan en een verhaal te doen. Maar zodra er tegenslag is en zodra er wordt verloren en zodra de dingen pijn doen, dan is dat een heel stuk moeilijker. En dit vind ik echt de overtreffende trap van professionaliteit. Dat je dus terugkomt naar het stadion nadat je bij het ziekenhuis bent geweest. Zowel voor je team en dan dat je ook nog in de studio gaat zitten, waar je gewoon live uit gaat zitten geven over een diagnose die net daarvoor gesteld is bij het ziekenhuis om de hoek. Ja. Ik vond eerlijk gezegd, ik heb er al met een beetje verbazing en fascinatie tegelijk naar zitten kijken. Maar ik vond het, ik snapte dat het voor Suzanne Schulting zelf een rot toernooi was en dat ze heel erg teleurgesteld was. Maar ik vond het stiekem eerlijk gezegd wel veel interessanter dan dat ze dus weer zomaar van alles had gewonnen. Is het dan ook bijna meer dan je van haar mag verwachten? Dat ze hier geeft aan, zeg maar, de journalistiek? Ja, en aan kijkers thuis. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat iedereen het heel normaal had gevonden op het moment dat ze, als ze een gebroken enkel heeft, dat ze achterblijft in het ziekenhuis. Of als ze nog naar het stadion was gekomen, dat ze misschien eventjes bij de ploeg was geweest en dat ze verder had gezegd, jongens, het is voor mij vandaag even niet meer. En dat ze dus nog alsnog wel in de studio gaat zitten en gewoon live gaat zitten vertellen wat er mis is met de enkel. Ja, ik vind dat echt top professionaliteit. En ook heel veel respect voor en journalisten en voor kijkers. Dus petje af. En de luisteraars. Ja. Goed. Gert-Jan, jij wilde collega-trainer Kees van Wonderen horen, die bij Heerenveen die blij was met Oussame Saroui. Ja, je hebt met het team heb je regels. Een daarvan is op tijd komen. En je kan altijd een keer te laat komen. Je zou nog een keer te laat kunnen komen, maar ja, als dat vaker gebeurt, dan moet je daar ook als signaal naar de andere jongens tegen optreden. Ja, Saroui, een van de beste voetballers van Heerenveen, op de bank gezet door Van Wonderen. Wat vind je ervan? Waarom wilde je dit laten horen? Ja, volgens mij hoeft de voetballer niet 's morgens om 7:00 te beginnen, toch? Ik heb geen idee. Ik ben geen voetballer, maar ik neem aan van niet. Het is geen incident. Dat kan nog een keer dat je je verslaapt. Dat kan iedereen gebeuren, op wat voor moment op de dag ook. Maar het is verschillende keren voorgekomen. Het is toch zo onprofessioneel. En het is ook voor Heerenveen niet goed, want het is een goede speler. En die is geld waard, maar ik denk dat hij nu gewoon een 500.000 minder waard is. Maar wil je dit dan laten horen vanwege het gedrag van Saroui? Of vanwege de reactie van Van Wonderen? Of allebei? Het te laat komen van Saroui. Hoe onprofessioneel. We hebben het net over professionaliteit van mevrouw Schulting. Ja, als je dan dit afzet tegen zo'n dik betaalde voetballer, die gewoon niet in staat is om 's morgens om 9:00, 9:30 op de club te zijn. Of misschien was hij ook wel bij de wedstrijdbespreking te laat. Nou ja, ze speelden om 2:30. Dus dat zal dan ergens om 1:00 geweest zijn. Ja, dan denk ik van, wat moet je met zo'n gast? Misschien voelde hij zich onaantastbaar. Ja, want de vraag is of je niet. Het is eigenlijk ook heel erg respectloos naar je teamgenoten, maar ook naar je trainer toe. Hè? Want je brengt je trainer ook in een lastig pakket. Spelers hebben in die zin wel heel veel macht. Hè? Ik heb laatst nog een keer gelezen rond die wedstrijd van Dortmund dat Peter Bos ook die Aubameyang toen de tijd, die kwam gewoon elke keer te laat. Dan was het maar een paar seconden, maar die tergde, want die wou weg. Ja, en zo heeft hij een vertrek geforceerd. En als trainer sta je eigenlijk machteloos. Want die gasten die vertegenwoordigen hun waarde. Mm-hmm. Ook Heerenveen zal straks hopen dat ze de hoofdprijs krijgen van Saroui. En dan moet je als trainer daar zijn, moet je daar toch mee omgaan. En dat is hartstikke lastig. Het lijkt me ook lastig voor een trainer dat het een sterspeler is. Als het nou de reserve linksback is, dan denk je, nou, je slaat een rondje over. Maar hoe ga je als trainer ermee om als je hem ook heel hard nodig hebt in de wedstrijd? Nou ja, je hebt hem natuurlijk hard nodig in de wedstrijd. Dat is een bloed tegen Feyenoord. Hè. Dat is natuurlijk niet een makkelijke tegenstander. Maar kijk, op een gegeven moment... in de laatste weken was hij ook niet geweldig in vorm. En medespelers willen nog wel eens een keer dingen slikken... en pikken van een speler die bovenmodale kwaliteiten heeft. Maar op het moment dat je die terugbetaalt... dan is je krediet snel verdwenen. En dan heb je toch, moet je toch een maatregel nemen als trainer zijn. Anders is je gezag compleet weg. Heb jij het wel eens gehad bij een sterspeler? Die een beetje ging muiten? Ja, al voor wel vast, dat was ook zo een. Wat gebeurde daar? Nou ja, die kwam ook wel eens te laat. Of die kwam soms helemaal niet opdagen. Op zondag in de uitlooptraining. Maar had hij de avond ervoor had hij er 2 of 3 ingeschoten. Ja. En wat ik dan wel deed, is dat ik dan op zijn... wij liepen dan uit en dan was hij er niet. Hij had zich dan wel keurig ziek gemeld. Maar dan konden we aan de parkeerboetes zien... dat hij in Amsterdam fout of verkeerd had geparkeerd. Maar dan liet ik hem wel op maandag. Want dan had hij een vrije dag. Of iedereen had dan een vrije dag. Als je zaterdag had gespeeld, zondag uitlopen, dan liet ik hem op maandag komen. En dat wisten de jongens ook, hè, dus de medespelers. Dus hij deed dan wel de uitlooptraining, maar een dag later. En dan ging voor goed geld weg, toch? En hij ging voor 17 miljoen. Ik wou zeggen, ja. Goed, zullen we naar het WK Shorttrack gaan, Sees? Hoe is het? Ja, goed, bijkomen. Ja, dat geloof ik best. Ja. Gekke dag, zo'n dag, zo'n day after. Ja, als directeur. In Rotterdam werd het gehouden, groot schaatsfeest. Altijd in ieder geval wat Nederland betreft moeten worden. Misschien is het ook wel geworden, maar niet wat Nederland betreft. Had Xandra Velsenboer, Susanne Schulting, Jens van het Woud... en heel veel collega's die hadden veel gouden medailles moeten gaan behalen. Dat was de bedoeling, maar u weet hoe het afliep. Het liep anders. Het werd een toernooi met veel tegenslagen en uiteindelijk 1 gouden medaille. Shorttrekken is vallen, opstaan, knallen en doorgaan. En ze gaat eraf. Ze krijgt een straf. Oh, nee. Ik doe het natuurlijk niet bewust. Dat zijn gewoon denk ik reflexen of zo. Ik heb geen idee. Zij is ook agressief. En ja, je krijgt er een penalty voor. Schulting gaat hem opzetten nu. Maar het is een eind hoor. Langs die blauwe. Oh, wat voor dag gaat dit dan worden? Wat voor dag moet dit dan zijn? En Schulting gaat never, nooit, niet naar de finale op de 1500 meter. Ik heb vaker gehad op toernooien dat de eerste dag niet goed liep. En dat ik op zondag hele mooie dingen heb laten zien. Dus ik denk dat ik daar maar vast moet houden. Als we de laatste ronde ingaan en de Smet op plaats 1 zit. En daar komt Haven van Schulting binnen. En Haven lukt niet en ze gaat onderuit. En het is over en uit. Nee, gaat niet met Schulting. Oh, oh, oh, oh, wat is daar aan de hand? Ze geeft het op. Het kan niet anders. Och, och, och, wat een teleurstelling, dit individuele toernooi. Ja, mijn enkel is gebroken. Ik wilde niet gelijk in eerste instantie opgeven. Ik wilde kijken hoe ver ik nog kon komen, maar het was echt niet houdbaar. Vallen en opstaan, vallen en opstaan. Shorttrekken is vallen, opstaan, knallen en doorgaan. Nu is het raak voor Nederland. De derde wereldtitel voor Nederland op dit onderdeel. En de bevrijdende gouden medaille op dit WK. Ja, zonder Suus ook gewoon super hot. Maar het laat ook weer zien hoe sterke ploeg wij hebben. En dat we het dus ook zo kunnen. Ja, toch maar positief geëindigd in deze montage. Maar er ging wel heel veel mis, hè? Ja. Wat Nederland betreft. Ja, dat klopt. Misschien waren de verwachtingen ook wel iets wat hoog gespannen. Echt wel. Ja, als je de mensen. Nee, dat klopt. Maar als je de mensen hoorde, dacht je van nou, we gaan alles goud halen. Nou, dat. Ik ken de sport al wat langer, dus ik weet hoe dicht het bij elkaar zit. En een paar dingen. World Cup super goed gegaan. Afgelopen WK's goed gegaan. We vergeten wel snel dat er een aantal toppers echt na de Spelen even eruit zijn geweest. Vooral bij de vrouwen. Was dat het geval. Fontana komt voor het eerst terug. Staat weer 3 keer in de finale. Boutin wint de 500 meter. Die hebben we een hele tijd niet gezien. Dus het veld is zwaarder dan ooit. Coronatijd hebben we ook nog een tijdje zonder Aziaten gereden. Bedoel je dan dat wij zo goed waren omdat er nee, helemaal hele goede niet. Waren? Nee, helemaal niet. En dan nog eentje en dan ben ik klaar met mijn opstelling. Bij de World Cups worden vaak ook rijders uit elkaar getrokken... omdat je dan een dubbele afstand rijdt. Dus Nederland is supergoed, vooral bij de vrouwen... En het klopt ook dat we meer hadden kunnen winnen. En er zijn een paar persoonlijke fouten gemaakt. Schulting komt terug na lange tijd afwezig te zijn geweest. Die was echt gewoon te gretig. Die wilde zo laten zien dat ze er was. We hoorden haar net over die penalty praten. Ja, ze ging erin. Ze gaf geen centimeter prijs. Als je meer vertrouwen hebt, dan doe je dat denk ik wel. Maar hoor je nu zeggen dat het eigenlijk geflatteerd is? Zoals wij het nu eigenlijk zien dat het tegenviel? Nou, het wordt wat groter gemaakt dan... kijk, als je zelf valt, ja, dat... Maar, oh, nee, sorry, wat je nu vaak hoort, we hebben veel pech gehad. En dat noemde jij niet, maar dat hoor ik vaak. We hebben vaak pech gehad. Velsboer in de mixed relay valt zelf. Jens van het Woud valt zelf in de relay. Suzanne, die, nou ja, goed, dat fragment hebben we net gehoord, die zocht het wel echt ook op. Hè? Dus die kwam in een situatie waarin je dit kan overkomen. Maar er zat ook wat gewoon persoonlijke fouten in. En dan wel op een, zeg maar, al in een finale of in een halve finale. Dus je bent wel heel ver. Ja, en nu valt het dan allemaal net de verkeerde kant op. Wat wil je daarmee zeggen dan? Dat er zijn zelfs mensen die zeggen, ja, hoe staat dat Nederlandse shorttrack er nu voor? Ja, als je dit doet in een finale, dan sta je gewoon goed voor. Alleen dan in de laatste details, ja, mis je het dit keer. Dus wil niet zeggen dat we nu in één keer enorm... Nee, we zijn niet gekelderd. Nee, totaal niet. Nee, dus aan de ene kant hebben we misschien iets te veel opgepompt van... we gaan al die gouden plak ophalen en dan zit je er nu heel dichtbij... en nu zeggen we dat het heel slecht is. Mm. En, de onrust in het begeleidingsteam rondom de trainerstaf? Ja, dat hebben we de vorige keer, volgens mij toen we ook samen hier zaten... ook wel wat besproken. Nou, er is een nieuw, natuurlijk na de spelen, een nieuw team. Niels Kerstelt in plaats van Jeroen Otter. Ja, maar daar is volgens mij vrij rustig. Ik denk niet dat het daarin zit. Want vorig jaar was dat nog een hoop gedoe. Ja. Is dat nu helemaal uit de lucht? Nee, daar heb ik eigenlijk niemand over gehoord. Wat denk ik wel zo is... We rijden in een stadion waar 10.000 man in kan. Dit evenement is enorm gehyped. Dus niet alleen buitenland, maar ook in het Nederlandse team. Dus die druk zat er wel vol op. En ik denk dat, en dat heeft Kerstelt later ook aangegeven... dat er een aantal momenten zijn waarin hij anders sturing had moeten geven aan die ploeg. En om een klein voorbeeldje te geven... als je in de halve finale 500 meter de snelste tijd rijdt... heb je de beste startpositie in de finale. De nummers 1 en 2 van het wereldbekerklassement Poutsma Velsboer... die rijden die 500 meter halve finale. En op het moment dat Velsboer probeert in te halen... komt de situatie dat Poutsma blokt. Kortom, ze blokken elkaar. Dus ze rijden langzamere tijd, staan op positie 3 en 5. Dat kost gewoon een gouden en een zilveren medaille. Mm-hmm. Dus daar zitten een paar... Dus dat is een detail wat ik noem, want dat zijn dingen... Had je kunnen voorkomen. En Kerstelt zei zelf ook later van... Ja, dat had ik misschien anders moeten managen. Ja. Ja. Heb jij genoten van het WK, Thijs? Ja, ik heb een beetje haat-liefdeverhouding met shorttrack. Zoals heel veel Nederlanders, denk ik. Waar zit de haat en waar zit de liefde? Nou, de haat zit hem in het te grote aandeel van de jury. Mm-hmm. Dus dat het soms te veel een jurysport is. En misschien ook wel soms in het dat de geluksfactor voor de leek toch best wel groot is. Is dat minder klinisch dan het lange baan schaatsen? Wat jij uitlegt, ja. Hoor, Sees. Daar ben ik het heus wel mee eens. Tuurlijk, lange baan schaatsen is gewoon een soort tijdrit. Ja. Schaatsen, toch? Ja. En nu met short track schaats je natuurlijk met z'n allen in een klein baantje en kan er van alles gebeuren. En ik ben naar alle Olympische Spelen geweest sinds... het was de eerste 2010, Vancouver, denk ik. En ik ben er wel echt wel langzaam, maar zeker meer en meer verliefd op geworden. Zeker in Zuid-Korea, waar het echt een gigantische sport is... en waar iedereen op de banken staat. Dus ik vind het eigenlijk ik vind het heel tof om te kijken. Behalve als er onbegrijpelijke jurybeslissingen worden genomen... die we echt wel de laatste jaren ook op Olympische Spelen soms voorbij zagen komen... dat daar echt geen touw aan vast te knopen is. En dat je echt denkt, ja jongens, waar gaat het over? Ik geloof dat ze in België ook nog steeds niet echt heel blij zijn... met die uitsluiting van Hanne de Smet. Dus dat vind ik er niet leuk aan. Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar die 1000 meter... waar we het nu de hele tijd over hebben... ik vind dus het gegeven dat Schulting zo lang niet heeft... geshorttrackt en dan in zo'n finale staat... en in de ene laatste of de laatste ronde tweede ligt... en daar gewoon zilver kan winnen. En voor hetzelfde geld dat de Smet ergens nog een foutje maakt... dat zij in die situatie alles of niks durft te spelen... En dus wel voor goud durft te gaan, vind ik echt heel tof. Dat vind ik topsport. Daar kijk ik voor. Maakt het voor jou als toernooidirecteur eigenlijk uit... of de Nederlanders succesvol zijn? Nou, ik kan zeggen nee, maar dat is natuurlijk niet waar. Want je merkt natuurlijk als Nederland wint... is het natuurlijk veel gaver... Ja, dan gaat het dak eraf. En wat ik nog heel veel aansluit op Thijs... dat is natuurlijk wel echt het karakter van Schulting. Wij zeggen wel eens gekscherend, het is geel of goud. Gele kaart is als je niet een penalty krijgt, maar daar nog overheen gaat. Dus dat je echt iets doet wat echt niet kan. En dat is natuurlijk ook Schulting. Die denkt, ja, ik lig tweede, maar dat gaat mij niet gebeuren. Ik wil goud. Ja. En nu heeft zij niet de penalty gekregen... maar dat is wel haar mentaliteit die ze heeft. En dat, ja, dat wint ze ook zoveel natuurlijk. Ja, maar ze is ook heel erg goed. Ja. Ja. Jij liet de naam van de bondscoach al vallen, van Niels Kerstelt. En die probeerde het toernooi na afloop zo samen te vatten. Tja, als een hele dure en zware les die we blijkbaar nodig hebben richting de Olympische Spelen. Welke les is dat? Dat onder hoge druk alles vloeibaar kan worden. Ja, je zag veel... Kijk, We hebben nu 4 keer het goud voor het grijpen gehad, wat net tussen onze handen wegglipt. Tuurlijk, dat kan niet anders dan dat het ook met druk te maken heeft. Veel jonge rijders hier, die blijkbaar die les nodig hadden. Hoe luister je als medetrainer hier naar, Gert-Jan? Je bent verantwoordelijk om die druk weg te halen. En samen met de sporter uiteraard, die is natuurlijk zelf verantwoordelijk. Mm-hmm. Maar dan ben je dus niet waardig om goud te halen als je niet tegen die druk bestand bent. Dus ik vind het eigenlijk een excuus. Een excuus past niet in de topsport. Tja. Eens, Cees? Dat klopt. En het is ook, ik denk ook dat dit bij de vorige bondscoach in dezelfde situatie niet was gebeurd. En dat denk ik oprecht. Ik had dit overigens nog niet gehoord. Ik heb eigenlijk bijna helemaal niks kunnen horen van wat jullie opgenomen hebben qua interviews. Maar ik ben blij dat hij het in ieder geval constateert. Ja. Maar ik vroeg jou net, speelt er nog niks dan met die staf? En ik hoor je nu eigenlijk al 2 keer iets zeggen over de begeleiding. En volgens mij, een sporter heeft dat zelf donders in de gaten. Hè? Als jij het aan de slot weggaat, wordt het heel lastig voor een opvolger van slot om hetzelfde te bereiken. Alleen al de status die heeft. Schulting en Knecht hadden natuurlijk ook wel kritiek. Ja, maar dat was vorig seizoen. Maar je vroeg net, is er onrust in die ploeg? Nou, ik heb die ploeg gezien, ik heb er omheen bogen. Dat heb ik gewoon niet gezien. Nee, maar als jij kijkt naar dat ze de jaren ervoor alles gewonnen hebben en nu geeft hij zelf ook toe dat hij misschien tactisch wel een verkeerde keuze heeft gemaakt, hè, of had moeten ingrijpen. Nu begint hij over druk, dat is een excuus. Ja, hij is niet in staat geweest om die druk weg te halen bij de dames. Ja, dan bekruipt mij toch een beetje het gevoel, is dit de juiste man om deze ploeg weer in euforie te krijgen en de hoofdprijzen te pakken in plaats van zilver en brons? Ja, nou goed, dan kan ik alleen zeggen dat ze het afgelopen seizoen natuurlijk wel, daar begonnen we dit gesprek eigenlijk mee, dat ze eigenlijk alles gewonnen hebben. Dus ja, blijkbaar lukt het op andere momenten wel. Dus de EK's, de World Cups, et cetera. Maar ja, in een soort zitten wel echt wel grote verschil tussen EK en WK. Nee, dat is de Canadezen en 100%. Nee, dat is 100% waar. En ik heb, weet je, ik heb na zeg maar het toernooi heb ik niemand meer gesproken. Maar ik ben wel benieuwd, want dat waar jij naartoe wil. Ik ben heel benieuwd hoe nu de evaluaties gaan. Hoe kijken we ernaar? Wie zetten we op welke plek neer, ook naar volgend seizoen toe. Los nog even van de staf, is dat ook in de ploeg natuurlijk nog een dingetje. We hebben nog ene Shinky Knecht die nog ergens rondrijdt. Wat gaat daarmee gebeuren? Durven we die mee te nemen weer? Want ik denk namelijk, dat heb ik alle keren dat ik hier zat geroepen... een goede Knecht moet je in de relay hebben. Ook als die 4, 5, 36 is, nog steeds. En dan zet je hem op plek 3 of 4, dat zijn de plekken waar de langzaamste rijders zitten. Daar kan hij nog steeds het verschil maken, daar ben ik van overtuigd. Maar als we naar de poppetjes gaan kijken, is het dan denk je ook nog een reële optie dat Jeroen Otter bijvoorbeeld terugkomt? Nee, dat zie ik niet gebeuren. Ook gezien de rol die hij nu heeft binnen NOC-NSF geloof ik dat niet, nee. Over evalueren gesproken, ben jij al geëvalueerd? Nog niet, dat zal komende tijd wel gebeuren. Ja, maar 2028 opnieuw een WK shorttrack in Nederland. Ja, vooralsnog ben ik erbij. Ik wou dat zeggen, want volgens mij heb je net gezegd dat het eigenlijk prima verlopen is eigenlijk allemaal. Dus het is toch, als het zo rustig en goed verlopen is, is er toch geen reden om jou te vervangen, lijkt mij. Nee, dat is ook niet de bedoeling. Maar mocht het gek lopen, dan wordt het anders. Maar in principe ben ik daar gewoon bij, ja. En is dan ook Ahoy weer gereserveerd? Nou, zover zijn we nog niet. Wij hebben als Nederland die plek toegewezen gekregen. En daartussen hebben we World Cups, die gaan in Tilburg plaatsvinden. We hebben ook nog Olympische kwalificatietoernooien en dat soort. Dus we hebben ook nog af en toe 2 toernooien in Nederland. En dan zijn we echt nog aan het kijken hoe en waar we dat gaan doen. Maar goed, zijn er nog andere plekken? Dordrecht bijvoorbeeld zou nog kunnen? Of is dat groot genoeg? Voor een WK is dat niet groot genoeg. Nee. Lijkt me, dan kan je toch nergens anders naartoe? Nou, je kan ook zelf een tijdelijke baan. Dit is in principe ook een tijdelijke baan. Dus dat kan ook in de Rai. Dat kan ook, weet ik. Dat in de Arena. Dat kan ook in het Heerenveenstadion in de Kuip. Oh ja, oké. Okay. Ja, je optie is er ook. Heb je nog contact met Schulting gehad eigenlijk vandaag? Vandaag niet. Gisteren ook maar heel even kort. Ja, wat zei ze tegen jou? Hetzelfde waarschijnlijk. Nou, ik heb eigenlijk niet zoveel tegen haar gezegd. Dan heb je 1 blik ook genoeg. Ja, ja. Want ik ben wel benieuwd hoe nu verder. Maar er valt nog weinig over te zeggen, begrijp ik. Nou, ik weet ook niet hoe gecompliceerd die breuk is. Want dat is natuurlijk wel een enkel. En schaatsen is wel een ingewikkelde blessure. Dat kan een hele ingewikkelde blessure zijn. Dus ik hoop dat het een hele nette, ja, dat klinkt een beetje gek, een nette breuk is op een plek die haar niet te veel in de weg gaat zitten. Ja. Ja, laten we dat maar hopen. Goed, kort en wel eigenlijk, als we nu terugkijken op dit toernooi. Als je het nu uitsplitst over de mannen en de vrouwen, waar moeten we ze dan internationaal inschalen? Ik vind de Nederlandse vrouwenploeg over het seizoen genomen, maar dan even over het hele seizoen genomen, is de Nederlandse vrouwenploeg vind ik de sterkste ploeg. Nog steeds? Nog steeds, ja. Ja. En de mannenploeg? Die is echt een stukje minder. Daar heb je echt Jens van het Woud die daar echt uitschiet. Die is echt fenomenaal goed, maar nog relatief jong. Heeft ook met wat een beetje met blessures lopen rommelen dit seizoen met zijn enkel. Dat is echt die jongen die naar de Spelen toe echt ervoor kan zorgen dat ook de mannen relay goud kan gaan halen. Ja. En er gaat natuurlijk nog één seizoen plaatsvinden dat niet Olympisch is. En dan zitten we alweer in een Olympisch jaar. Wat moeten de shorttrackers dan als hoofddoel hebben voor het volgende shorttrack seizoen? Ja, dat is natuurlijk hetzelfde rijtje. De World Cups, EK, WK. Maar ik bedoel ook in de voorbereiding. Kun je daar al iets... Je hoort dat het in het lange baan gaat, dat het pre-Olympisch jaar echt een belangrijk jaar is. Is dat voor het shorttrack ook zo? Ja, tuurlijk. Maar ja, tuurlijk is het een belangrijk jaar. Maar dan hoor je mensen zeggen, ja, we gaan stapjes maken, want we bouwen naar de Olympische Spelen. Ik vind dat een beetje onzin. Er moet volgend jaar gewoon gereden worden. Ja. Je hebt gewoon één keer aan de week en dan wil je goed zijn. En dan heb je Olympisch seizoen. Ja, ik vind dat niet zo ingewikkeld. Ja, de coach overigens en de staf zullen natuurlijk wel moeten kijken wie zit er nog achter, wie willen we mee hebben. Maar een rijder moet gewoon zorgen dat hij op het EK aan het WK goed is. Thijs? Nee, ik vind het eigenlijk wel een heel groot compliment aan die shorttrackers zelf, dat we nu gewoon al heel lang zitten over shorttrack te praten. Ja. Had je dat kunnen voorstellen 5 of 10 jaar geleden? Mm-hmm. Dat vind ik eigenlijk wel heel tof. Dat die sport zo snel gegroeid is dat we dit dus met z'n allen zo belangrijk vinden. De koning bijvoorbeeld opeens op de tribune zit. Ja, ja, want die zat er trouwens, daar zat ik naast. Of in ieder geval ik zat met hem toen dat gebeurde met Schulting. Dus dat was op zich ook wel... Wat zei die? Een vette vloek. Ja. Maar dat deed ik ook hoor. Dus dat waren wel eigenlijk allemaal... Maar hoe vloekt de koning dan? Ja, het was zoveel geluid dat ik dat net niet gehoord heb. Oh, dat je wel hoor. Hey, goed, ja. Maar is het echt een vieze vloek? Maar als de koning is, het was heel netjes. Laten we hem niet in verlegenheid hebben. Maar Thijs, even, dan ronden we er volgens mij het shorttrack af. Zeker. Ik nam mijn dochtertje van 6 voor het eerst mee. En die liep Ahoy in. En toen tikte ik iemand aan. Toen zei ik, die denkt dus dat dit normaal is. Maar ik zat nog met 130 man en dan zei ik tegen mijn vader en moeder, neem nou je brood mee, want de catering is niet open. Het is echt zo hard gegaan. Wist je al heel lang dat de koning kwam trouwens? Tot slot, wij wisten het al even, ja. Ja, wat is even een half jaar? Nee, een paar weekjes. Oh, een paar weken. Goed, zometeen meer ook over het voetbal, over Oranje bijvoorbeeld, over het wielrennen, Milaan Sanremo, de rest van het wielerjaar. Zometeen, tot zo. NPO Radio 1. Dr. Kelder en Co. Luisteraars, ahoy, hier Jort Kelder. U weet wel, van Dr. Kelder en Co. Die radioshow waarin zeer geleerde types een serum leveren tegen nephypes en nieuwshysterie. Geen verspilling van kostbare zendtijd. En natuurlijk, aandacht voor vers wetenschappelijk talent. Avro Tros, Dr. Kelder en Co. Zaterdagmiddag van 1 tot 2. U is welkom, live vanuit het Allard Pierson of gewoon via de transistor op Radio 1. Wie luistert, weet meer. Oei, ja, die kleine ruitschade is nu een barst. Wij hebben de meeste ruiten op voorraad. Google even Autotaalglas. Tot straks. Opgelost. Autotaalglas. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Bij Telecombinatie geven we persoonlijk advies met de beste deals. Zoals een superscherpe sim-only van Odido vanaf €11,50 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Telecombinatie. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Telecombinatie, ook voor ondernemers. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. 10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. President Biden heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze hebben het gehad over de oorlog in Gaza. Netanyahu stuurt mensen naar Washington om het Israëlische aanvalsplan te bespreken voor de stad Rafah. En gevreesd wordt voor duizenden doden bij zo'n mogelijke Israëlische aanval. Mensen die vanuit Jemen naar Nederland vluchten krijgen niet automatisch meer een verblijfsvergunning. De eisen zijn aangescherpt omdat het volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wat veiliger is geworden doordat er minder wordt gevochten. En bij de asielaanvragen moet nu ook de persoonlijke situatie worden meegewogen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Journalisten, activisten en politici die kritisch zijn op de autoriteiten krijgen juist sneller een verblijfsvergunning. Jemen wordt al jaren verscheurd door een burgeroorlog. De Internationale Wielerbond UCI heeft groen licht gegeven voor de innovatieve tijdrithelmen van Visma Lease Bike. De zogenoemde spacehelmen vielen op tijdens de individuele tijdritten in Tirreno Adriatico en Parijs-Nice. De wielrenners die leken een beetje op astronauten met de gigantische helmen die tijdwinst zouden opleveren. De UCI zegt dus dat ze mogen, maar maakt zich wel zorgen over de trend in tijdrithelmontwerp, die zich meer richt op prestaties dan op de essentiële veiligheidsfuncties bij een valpartij. En justitie eist celstraffen tegen 8 koeriers van enorme hoeveelheden crimineel geld. Ze reden het drugsgeld in tassen dwars door het land. Het OM eist celstraffen tot 9 jaar. En de koeriers die zouden werken voor een onderwereldbankier die vorig jaar in Griekenland werd opgepakt. Het weer nog. Vanavond neemt de bewolking toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Koelt af naar een graad of 6. Morgen wisselend bewolkt en zacht. 13 tot 17 graden. Ook woensdag nog warm voor de tijd van het jaar. Daarna frisser en wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. Lees de verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. Gezellig eitjes tikken hoeft niet aan te tikken, want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Hé, hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney. En bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij: veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennismaken. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers, als het schoon moet zijn. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug bij het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, komend uur blikken we terug op de eerste echte wielerklassieker van dit voorjaar. Milaan San Remo. En verder maakten de invallers dit Eredivisie weekend het verschil bij de topclubs. En met de oefening te land tegen Schotland en Duitsland is de voorbereiding van Oranje op het EK begonnen. Wat zou Ronald Koeman deze week willen bereiken? Gaan we allemaal bespreken met analist Gert-Jan Verbeek, oud-shorttracker Sees Juffermans en met wielerjournalist Thijs Sonneveld van het AD. Maar eerst kijken we nog even naar het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft zijn contract bij zijn ploeg Alpecin de Koning verlengd. De wereldkampioen rijdt de komende 5 jaar nog voor de Belgische ploeg. En daarna gaat Van der Poel per jaar kijken of hij nog door wil als prof. En voetbalclub Fenerbahçe overweegt uit de Turkse competitie te stappen. Dat heeft alles te maken met de ernstige rellen van gisteravond, waarbij spelers op het veld werden aangevallen door fans van Trabzonspor. Volgens de voorzitter van Fenerbahçe is Turkije een land geworden waar geweld normaal is en maakt de Turkse voetbalbond beloofde verbeteringen vaak niet waar. Brian Brobby heeft zich vanwege een blessure afgemeld voor het Nederlands elftal, dat vandaag bij elkaar is gekomen. En Koeman heeft geen vervanger opgeroepen. Zometeen gaan we uitgebreid praten over Oranje. En voetballer Francesco Acerbi is uit de selectie van Italië gezet, omdat hij zich gisteravond racistisch zou hebben uitgelaten tegenover Juan Jesus van Napoli. Jesus meldde dat bij de scheidsrechter. Wou jij dat zeggen? Nee, dat mag ook, maar Jesus meldde dat bij de scheidsrechter en zegt dat Acerbi inmiddels zijn excuses heeft aangeboden. Acerbi zelf zegt dat zijn opmerking niet racistisch was. Nu mag jij. Mag ik? Ja, oké, okay, goed zo. Voetbalclub Nottingham Forest heeft namelijk 4 punten aftrek gekregen. Die kregen ze omdat ze zich niet aan de financiële regels van de Premier League hebben gehouden. De club zou te veel verlies hebben geleden. Door de puntenaftrek zakken ze voorlopig onder de degradatiestreep. Maar Nottingham kan nog wel in beroep gaan tegen de straf en zal dat naar verwachting ook gaan doen. En vijfvoudig Olympisch kampioene Laura Kenny heeft een punt achter haar carrière gezet. 31-jarige baanwielrenner zwaait af als succesvolste Britse Olympische atlete aller tijden. En darter Raymond van Barneveld heeft voor het eerst in 3 jaar tijd weer eens een rankingstoernooi gewonnen. And Barney is that champion. He has just put a sublime performance in against the inform Stephen Bunting. What a story, what a day for the legend that is Raymond van Barneveld. Ja, misschien wel een beetje te horen. Het is niet de allergrootste wedstrijd, maar toch. Hij won de finale van de Player Championship 5 met 8-1 van Bunting. En dus heeft Barney weer een prijs te pakken. Ja, het wielerseizoen is weer een tijdje, alweer een tijdje in volle gang. Maar zaterdag stond dan ook eindelijk het eerste zogeheten wielermonument van deze jaargang op het programma. Milaan San Remo natuurlijk. Mathieu van der Poel, vorig jaar de winnaar, hoorde opnieuw bij de favorieten. Hij won niet, zijn ploeggenoot wel. Milaan San Remo, dat is wachten, wachten, wachten tot de aanval op de Poggio. En die komt net als vorig jaar van Tadej Pogacar. Tadej Pogacar blasts off, looking for glory. Van der Poel follows. Maar er komt een tweede aanval en deze lijkt een stuk kansrijker. I had really good legs today. Now he gets a gap. Pogacar sees his moment and he's trying to grab it with 2 hands. Van der Poel knows he must blast across that gap. Bam, bam, bam, bam. En hij rijdt terug naar het achterwiel van Pogacar. Ja, ik voelde wel lekker naartoe kwam, maar dat was het dan ook wel. Ik had graag overgenomen, maar ik kon ook niet echt. Ik zat ook echt op mijn limiet in de afdaling en dan... We gaan sprinten. Dat is al een aantal jaren niet gebeurd met zo'n grote groep. En we hebben nog wat snelle mannen. En still Jasper Philipsen is there as well. So, tactical cards to play. Hij heeft mij in Roubaix aan winst geholpen. En daar vergeet ik ook niet rap zo'n dingen dus. What a lead out this is from last year's winner, Mathieu van der Poel. En dan is het kijken naar Matthews. Daarachter zit Philipsen. Petersen aan de andere kant. Wie gaat het worden, Petersen of Philipsen? Philipsen komt er nu naast. Philipsen voorbij Matthews. Is dit het moment voor Jasper Philipsen? Hij had al gezegd dat hij heel goed was. Philipsen gaat weer naar San Remo winnen. Philipsen wint San Remo of is het Matthews? Ik denk Philipsen. Ja! Heel straf dat hij het afmaakt. Ik denk dat deze dag echt perfect ging, ook met de hulp van Mathieu. Zonder hem was het nooit mogelijk geweest, denk ik. Dus een ongelofelijke dag. Ik hoop dat hij bij ons blijft. Thijs Sonneveld. Heb je van begin tot eind gekeken of heb jij net zoals heel veel mensen gewacht tot ongeveer de laatste 50 kilometer? Nee, ik heb wel... ik wil niet zeggen van het begin van het eind, tot het eind. Maar ik denk dat ik de laatste 200 kilometer wel gezien heb. Maar dat is wel op een andere manier dan ik de meeste klassiekers kijk. Dit was wel met terwijl ik allemaal andere dingen aan het doen was. Ja, ja. Heb je wel genoten? Ja, maar niet zoals vorig jaar. Want? Ja, vorig jaar was het echt een potje verplassen tussen de grote tenoren. Dus toen had je met Pogacar, die ging vol aan met in zijn wiel Van Aert en Ganna en Van der Poel. En toen ging Van der Poel er nog een keertje overheen. Dat was echt hard tegen hard. En nu was het een stuk zakelijker eigenlijk wat Van der Poel deed. En ook wel een stuk defensiever. En, maar ja, wel mooi hoe die Pogacar natuurlijk terughaalt op een gegeven ogenblik. Ja, echt. Laat het wel even zien weer. Als papa die een kleuter die naar bed moet eventjes terug. Nee, hier komen jij zo. Ja, wat denk jij nou? Ja. Maar denk jij dat die Philips echt geholpen heeft? Dat hij zelf heeft zou kunnen winnen als die... Ik denk niet dat hij zo goed was als vorig jaar. Blijkt ook wel een beetje uit de tijden van de beklimming. De laatste, de Poggio, dus eigenlijk het laatste klimmetje voor de streep, ging Pogacar eigenlijk precies net zo hard op de seconde als vorig jaar. En toen reed Van der Poel er nog van weg. En nu was Van der Poel eigenlijk twee keer best wel diep gaan om Pogacar terug te halen. En heeft hij ook eigenlijk niet één keer zelf aangevallen om te winnen. En bovenop de Poggio begon het grote omkijken al. En zo was hij eigenlijk alleen maar bezig met wie rijdt er achter me, zit Philips er nog bij. En bovenop de Poggio wist ik eigenlijk al genoeg. Toen dacht ik, ja, hij is helemaal niet meer bezig met zichzelf. Hij is prima. Hij weet wat de situatie is. En hij weet prima dat Philips normaal gesproken de snelste is. Dus eigenlijk net zo goed heel interessant en heel knap. Want zo hebben we hem eigenlijk zelden zien rijden. Maar dit was meer de zakelijke defensieve van de Poel in plaats van de hele agressieve aanvallende van vorig jaar. Maar denkt hij ook al, denk je dat hij zover is dat hij denkt aan volgend seizoen? Dat hij denkt van, nou, hij heeft mij in het verleden ook wel goed geholpen. Nu ga ik hem helpen. Want als hij hem pakt, dan kan hij misschien blijven en kan hij mij in de toekomst ook in het volgende seizoen misschien nog wel een keertje helpen. Nou, dat gaat misschien een beetje ver. Maar ik hoop dat hij blijft zijn. Dat hij meteen na afloop zegt, ik hoop dat hij blijft. Precies. Betekent wel dat het wel... Dat het wel dichter in zijn hoofd zit dan helemaal ergens achterin een heel klein stemmetje. Ja. Want toen wist hij waarschijnlijk zelf wat dat hij had bijgetekend ook. Nee, dat wist hij natuurlijk al lang dat hij heel lang ging bijtekenen. Ja. Dus ja, weet je, Van der Poel is natuurlijk wel meer dan is wel een stuk meer bezig dan alleen maar met zijn eigen prestatie. En hij zit bij een ploeg die echt om hem heen is gebouwd. De gebroeders Roodhoofd hebben hem echt als junior een omkadering gegeven. Een fietsenmerk erbij gezocht. Wat hem al zijn hele carrière ondersteunt in allerlei disciplines. En Van der Poel weet ook wel dat als hij de enige ster is in die ploeg, dat het wel echt wel heel lastig wordt om elke keer te blijven excelleren. En ook om ervoor te kiezen om in één keer even te gaan mountainbiken of om allerlei wedstrijden over te slaan zoals begin dit jaar. Dan moeten er wel anderen opstaan. Mm-hmm. Hij kan niet eens eentje die hele ploeg maar het hele jaar doordragen. Dus hij snapt heel goed zelf dat hij ook allemaal anderen nodig heeft. Wielrennen is de afgelopen jaren meer en meer een teamsport geworden. Ook al hebben wij het elke keer over die grote sterren. Je moet wel echt de hele tijd allemaal mensen hebben die zich voor je wegcijferen. Dus hij weet echt prima dat hij af en toe zichzelf moet wegcijferen voor iemand anders. En dat heeft hij nu echt briljant gedaan. Ses Juffermans, ook met de ogen van een sportmarketeer die je bent. Is dat nou slim dat Van der Poel zich zo lang aan dezelfde ploeg committeert en die ploeg ook andersom hem zo lang als de grote ster heeft vastliggen? Nou, ik denk het wel, want wat hij waarschijnlijk aan de achterkant heeft gedaan is dat hij het helemaal goed heeft dichtgetimmerd voor zichzelf. Want ik zat meteen te denken, wat voor renners zal hij de komende jaren om zich heen hebben? Dat zal allemaal om hem gaan. Dus ik denk dat hij dat heel slim gedaan heeft. En hij heeft zekerheid, is voor sporter ook niet onbelangrijk. Maar ik denk met name dat hij echt de renners om hem heen gaat krijgen om hem op de juiste momenten zeg maar zijn ding te laten doen. Mm-hmm. En wat Thijs natuurlijk wel zegt, als hij de vrijheid... Hij wil vrijheid hebben volgens mij. En dat kan bij deze ploeg. Ja, je moet ook niet vergeten dat de ploegen in wielrennen zijn allemaal best wel labiel. Dus het is maar één inkomstenmodel en dat is alleen maar sponsoring. Ja. Dus er is geen ticketing, ze krijgen geen geld in tv-rechten. Dus er is maar één inkomstenbron en dat is sponsoring. Dus als Van der Poel hetzelfde zou hebben gedaan als bijvoorbeeld Evenepoel de afgelopen jaren, die wil gewoon weg bij Quickstep. En ja, als je grote ster weg wil, dan gaat eigenlijk die hele ploeg gaat wankelen. Want dan denken alle sponsoren, ja, de groeten, ik ga hier niet in investeren. Dan allemaal renners eromheen denken, ja, oké, maar als hij weg wil, dan moet ik ook voor mijn eigen kostje gaan rijden, want ik moet volgend jaar een andere ploeg hebben. Dus je maakt die hele ploeg, niet alleen maar voor jezelf, je maakt die hele ploeg aan het wankelen. Heel ongezonde situatie toch eigenlijk? Dat is een super ongezonde situatie. Maar ja, dit is een van de grootste problemen in het wielrennen. Dan gaat er eigenlijk vrijwel nooit over. Maar daar kun je nou een apart gesprek over opzetten. Ja, moeten we een keer doen, denk ik. Ja, dat is goed. Maar wat Van der Poel dus nu eigenlijk doet, is dus niet alleen voor zichzelf zekerheid creëren, maar ook voor de ploeg en de sponsoren die eraan vasthangen. En dus ook voor allerlei renners die je nu kunt gaan aantrekken met het oog op veel meer jaren dan alleen maar, hey, ik moet voor volgend jaar een contractje hebben. En wat denk jij dat die 5 jaar van der Poel, die staan nu vast. Wat zou daarin het grote doel nog voor hem zijn? Olympische Spelen. Ja? Parijs. Ja, nou ja, ik denk dat hij niet voor niks nog, dat hij verder kijkt. Heeft gedaan. Ja, dat hij nog een Olympische cyclus mee kan. Dus dat hij bijvoorbeeld dit jaar kan kiezen voor de Olympische wegrit. Hij wil heel graag ook nog een keer Olympisch mountainbike kampioen worden. Met een goed plankje. Met een goed plankje, ja. Dus ik denk dat hij de opties ook openhoudt. Om te zeggen naar de toekomst toe, ja, ik wil ook in de toekomst kijken of ik niet alsnog een keertje kan gaan mountainbiken. En dat soort. Ligt het parcours Parijs, ligt dat hem? Ja, daarom gaat hij sowieso de Olympische wegrit rijden. En het is nu nog steeds een beetje de vraag, gaan ze naar Luik-Bastenaken-Luik, gaan ze dat beslissen of hij de Olympische mountainbike wedstrijd ook rijdt. Maar dan moet hij dus ook nog gaan investeren in allerlei mountainbike wedstrijden rijden, wereldbeker wedstrijden rijden, eigenlijk niet de Tour rijden. Ja, dat is ook. Hij hoeft zich dan niet voor te kwalificeren, als ik me goed herinner, toch? Ja, het is min of meer. Het kan wel inderdaad via een soort achterdeur. Maar als je een goede startpositie wil hebben en je wilt ook gewoon je punten hebben. Ja, maar je wilt ook gewoon genoeg uren op zo'n mountainbike hebben rondgereden. Dat is gewoon een totaal ander peloton en een totaal andere discipline. Dat zit er veel tussen, de mountainbike en de weg, wedstrijd. Ja, dat moet op zich wel kunnen. Moet op zich wel kunnen. Maar het gewoon pure feit dat je twee totaal andere disciplines gaat combineren is wel heel, heel lastig. Ja. Geert-Jan, volg jij het fietsen een beetje? Zeker. Ja? Wat met name? Nou, de klassiekers en de Tour en Giro. Dat grote rondes. Ja? Ja. Ben je liefhebber van Van der Poel? Ja, ik rijd ieder jaar vaak met zijn vader nog een rondje. En die begeleidt dan wat oude vandaag, zoals ik. En dat doet hij met twee vingers in zijn neus, samen met Henny Kuiper. Dat zijn altijd leuke dagen met elkaar. Ja, dus, kan je het een beetje of niet? Fietsen. Jawel, zeker als ze voor de boel voorop rijdt. En je zegt, zet maar lekker in mijn rug, uit de wind. Dan denk je nog dat je heel hard gaat. Ja, maar wie rijdt er dan achteraan? Wie zit echt met zijn tong op het stuur? Nou, ik moet zeggen, op het moment dat Henny Kuiper, op het moment die gaan aanzetten, en dan hebben we hebben zo'n rondje waar ook een beetje glooiend is. Waar is dat dan? Arnhem in de buurt? Oud-Marsum. Oh, oké. Okay. Ja, Oud-Marsum. De hoek van Henny Kuiper, hè? Ja, natuurlijk. Twenteland. Ja. Nou, dan moet ik alle zeilen bijzetten. Wil ik Henny blijven volgen. En lig jij met je tong op het stuur, helemaal niks voor jou? Ja, nee, maar dat zal ik je vertellen. Die rijden nog een tempo. Daar krijgt een paardenhik van. Dat is een petje af van de hoogte. Ja, ik ben natuurlijk geen fietser. Hè, laten we wel zijn. Ik weeg ook 83 kilo of zo. Dus, Dat is heel handig als je de berg af mag. Dan is het handig, ja. Precies. Ja. Toch, Thijs, jij zei, Mathieu van der Poel, vergelijk met vorig jaar lijkt het iets minder in vorm. Ja, met nu, welk gevoel, het over 2 weken, dan begint misschien wel voor jou de mooiste maand van het jaar. Dan is het april, klassieke maand. Moet Van der Poel zich een beetje zorgen maken? Of kan hij daar gewoon weer in topvorm zijn? Nou, kijk, vorig jaar reed hij een aantal wedstrijden voordat hij Milan Sanremo startte. Dus reed hij Tirreno, Strade Bianche. Toen was hij in de eerste wedstrijd ook niet briljant. En nu heeft hij een ontzettend goede winter gehad in het veld. En heeft hij gezegd, ik wil echt een paar weken rust aan mijn hoofd. En gewoon alleen maar kunnen trainen. Nou, ze trainen altijd. Zeker nu, je kan wedstrijden best wel dicht benaderen in trainingen. En ze zijn er best wel ver mee. Maar het blijft toch altijd nog net wel even iets anders. En ik denk dat je misschien op de Poggio vooral kan zien dat er nog net een heel klein beetje scherpte aan ontbrak. Maar ja, als hij nu 1 of 2 wedstrijden rijdt, dan is hij er denk ik alweer. Ja. Dus ik denk dat hij straks in Vlaanderen en Roubaix gaat hij heel goed zijn. Goed, wij gaan switchen met jullie goed vinden naar de Eredivisie. Want er was een hoofdrol voor de wisselspelers in de Eredivisie het afgelopen week einde. Paschal zijn doelpunt te pakken. 3-2 Feyenoord. Ueda, de invaller voor Jiménez. Ayase Ueda, moeten we het goed zeggen. Een hopeloze fout van Siep van Ottelen. Zojuist ingevallen voor Pelle van Amersfoort. Ueda denkt, dank u wel, sayonara. En ik schiet die bal er gewoon in. Maar ik weet al heel lang, eigenlijk als ik bij Feyenoord ben, dat dat die jongens een hekel aan verliezen hebben. En dat we ook nog een aantal goede invallers hebben. Met de voorzet en Ekpom met de goal. Het is 2-1 en Tjuba Ekpom maakt hem, de invaller. Gelijkmaker van Bergwijn, hij is terug bij Ajax. En is hij de supersub gebleken vandaag. Ekpom met een goal en een assist. Tilman, Pepi, hij gaat erin. De Amerikaan Pepi, de supersub, hij beslist PSV tegen FC Twente. Gert-Jan Verbeek, welke invaller heeft nou de meeste indruk op je gemaakt? Jij was bij Heerenveen Feyenoord en bij Volendam AZ. Ja. Zo. Ja. Je ziet nog eens wat. Ja, je moet er wat kilometers van maken. Ja. Maar, je krijgt er wel wat voor, toch? Ja. Maar welke invaller heeft nou op jou het meeste indruk gemaakt? Ja. Nou ja, dit is natuurlijk de apotheose was natuurlijk van Peppe bij PSV in de allerlaatste minuut. Ja, in de allerlaatste minuut. Ja. Dat was natuurlijk ook wel goed nieuws voor de trainer van PSV. Want uitgeschakeld in de Champions League. Nou ja, knokken tegen Twente. En dus was die late overwinning voor Peter Bos ook een meevaller. Ik had prima kunnen leven met een gelijkspel. Ik denk dat wij misschien de betere kansen hebben gehad. Als je ze allemaal achter elkaar zou zien. Maar ik vond Twente goed spelen. En die hebben het ons vreselijk moeilijk gemaakt. Ik vond ons niet goed spelen. Niet zoals we dat normaal doen. Niet de controle zoals we die normaal hebben. Dus daarom had ik ook kunnen leven met een gelijkspel. Ja, terecht dat hij daarmee kon leven? Nou, meer dan dat. Hè, want we hebben het over de succesvolle invallers. Maar we hebben het ook over een invaller die niet zo succesvol was. Hè, die vlak voordat PSV dat doelpunt maakte alleen op de keeper afgaat. Ja. En dan wint Twente met 1-0. Van Bergen. Ja. Dus zo zit het voetbal ook in elkaar. Hè. Twee momenten achter elkaar. En vanuit de counter PSV op 1-0 voorsprong en 3 punten. Ja. Ja. Sneu voor Twente. Maar heeft Twente zich dan tekort gedaan? Hadden ze meer verdiend? Ik vind dat ze zeker over de hele wedstrijd gezien een punt hadden verdiend. En de betere kansen voor PSV weet ik niet. Ook Twente had een paar hele goede kansen. Dus het had alle kanten opgekund. En je weet nooit op het moment dat Twente op voorsprong komt. Ja, hoe het dan zich verder ontwikkelt. Zo was bedoel je, die goal die afgekeurd werd. Ja. Ja, wat vond jij? Was het dan een doelpunt of niet? Hij springt op. Het zou de keeper hinderen, maar volgens mij heeft hij die keeper helemaal nooit gezien. Nee, maar daarom kun je de keeper wel hinderen. Dat klopt. Dus maar... ja, en er is een ongeschreven wet dat je een keeper in de 5 meter niet mag aanvallen. En het lijkt op aanvallen van de keeper. En onbewust, maar hoe je het verder verkeerd, maar de keeper ziet er wel heel. Is eigenlijk te laat. Heb jij dat nog opgezocht, Jan Willem? Want vanmiddag hadden we het erover. Volgens mij is dat een wet waarvan wij zeggen van het staat in de regels. Maar volgens mij staat het helemaal niet in die regels. Nee, het staat volgens mij niet in de regels. Maar het is wel een soort ongeschreven wet. Ongeschreven wet, ja. Dat zei je ook overigens. Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook zo. Een keeper is natuurlijk wel vogelvrij. Hè? Op het moment dat jij daar staat en er komen allemaal spelers op je inlopen. Dus ik vind het wel goed dat je de keeper in die zin ook wat in de bescherming neemt. Ja, voor mij is het toch gewoon iets nauwere interpretatie van de regels. Want je mag iemand normaal ook geen duw geven of aanvallen. En in de middencirkel wordt er iets anders tegenaan gekeken dan in de 5 meter. Ja, dat klopt. Ja. Maar goed, of denk jij nu Thijs ook net als bij die shortstrekkers van zo, voetbal wordt zo wel een jurysport? Dat is toch al lang? Nou, volgens Ricky van Wolfswinkel die vond het gewoon een doelpunt, hoor. Nou ja, ik zie het. Ik denk, hij gaat gewoon voor de bal. Ik zie op dat moment ook Kooi, die niet fluit in eerste instantie. Die staat precies voor mij. Ik zie hem naar de keeper kijken voor 3-4 seconden. En alsnog fluiten. Ik denk dat misschien ook de verkeerde keuze. Want als je of volledig overtuigd bent van overtreding, dan fluit je gelijk in de eerste instantie. Daarna moet je dus, denk ik, naar een VAR kijken die over die goal moet gaan beslissen. Maar dat gebeurt niet. En Dan wordt het toch een goal weggenomen van ons, vind ik. Ja, de VAR heeft er niet naar gekeken. Dat vond ik ook wel opmerkelijk eigenlijk. Nou, de VAR zal er wel naar gekeken hebben. Alleen die hebben niet gemeend om de scheidsrechter te verwittigen om even te komen kijken. Ja. Want dan zou er eigenlijk... Dus de VAR was het ermee eens dat die afgekeurd moest worden. Stijn Juffermans, als we uitzoomen is het natuurlijk voor PSV ook de week waarin ze in de Champions League werden uitgeschakeld. Is dat nou een smet op hun seizoen? Of valt dat wel mee? Nou, hoe die wedstrijd verliep, denk ik dat ze dat zelf zo wel voelen. Want daar zaten wel wat kansen in. Maar ik denk dat wat PSV laat zien, als je ziet waar ze vandaan komen, in zo'n korte tijd dit neer kunnen zetten. Ik vind het heel knap hoe ze er nu voor staan. Ja, Thijs, hoe taxeer jij die uitschakeling in de Champions League? Volgens mij kun je als Nederlandse club in de Champions League, als je ver bent, altijd worden uitgeschakeld door heel veel grote ploegen. Mm-hmm. Ik vind het vooral heel knap wat Bos en heel snel, maar inderdaad wat ze zeggen, wat ze hebben neergezet. Dat is volgens mij zijn helemaal niet zoveel andere spelers als de afgelopen jaren. Ze hebben een paar goede aankopen gedaan, maar hoe ze spelen met de overtuiging, je ziet echt gewoon de hand van een trainer erin. Dat vind ik echt heel knap. Ja, maar dat was het jammer, hè? Dat is wel een gemiste kans. Want ja. Dat hebben ze de eerste half uur niet laten zien. Dat heeft ze de das om gedaan. Ja, dat ben ik. Want dit Dortmund was te verslaan. En dan is het gewoon een gemiste kans. En Joey Veerman, die verwoordde het heel goed. Hè? Dat was eigenlijk een van de weinigen die heel erg teleurgesteld was. Hè? De aanvoerder, Luc de Jong, had het eigenlijk alleen maar trots op zijn jongens. Dat was gek, hè? Dat ze na afloop helemaal niet zo. Ja, er waren maar een paar echt teleurgesteld. En over het algemeen waren ze gewoon heel blij met de Europese campagne. Ja, ja. En dit was echt een wedstrijd die ze hadden kunnen winnen en in hun voordeel kunnen beslissen. En dat hebben ze nagelaten. Dus ja, ik vind het wel een gemiste kans. Ja. Je was ook bij Feyenoord, hè, tegen Heerenveen. Of Heerenveen tegen Feyenoord. Hoe heet je daar? Hebben we net laten horen. Die blunder van Siep van Ottelen. Wat ging daar nou mis? Ja, daar speelde de scheidsrechter volgens mij ook wel een rol in. Want die stond een beetje. Die stond in de rug van de scheidsrechter. Die gaf een stuiterbal. Hè, dus die gaf de bal weer terug. Want die had gefloten voor een geblesseerde speler. Mm-hmm. En die Siep van Ottelen, die kreeg die bal in de voeten. Die stond er eigenlijk nog maar net in. En die had niet zo snel in de gaten dat die spits. Die Japaner zo dichtbij hem in de buurt was. En die schrok daarvan. En toen een beetje komisch. Wilde die bal spelen. En met zijn linkerbeen op zijn rechterbeen. En ja, die bal bleef in de 16 liggen. En wow. Ueda ging er met de bal vandoor. En die schoot die bal binnen. Ik had wel met die jongen te doen, hoor. Ja, dat is natuurlijk hartstikke sneu. Want ja, het is vlak voor tijd. En het zag er niet naar uit dat Feyenoord nog 3 punten zou gaan halen. Maar die goals van Heerenveen waren ook wel opmerkelijk. Want die kwamen allebei uit corners van Feyenoord. Ja, uit de counterattack. Ja. In de counter. Ja. Ja, dat is omschakeling. En dat het fijn dat niet goed voor elkaar. De restverdediging, was het zoals we vaak over hebben. En het was 2 keer Keulert, en vooral de tweede. Mm-hmm. Maar die dus, waar hij vanuit de corner een bepaalde positie moet innemen, verdedigend gezien. Want hij kwam helemaal aan de andere kant uit. Hè. Hij is eigenlijk de linksback. En hij kwam helemaal als rechtsbuiten voor die goal. En schoot er fantastisch binnen. Ja. Aan het einde van de wedstrijd was er een opmerkelijk incident. Want een kind die kreeg een aansteker tegen zijn hoofd. En moest ook met een bebloed hoofd worden afgevoerd. Klinkt dan heel negatief, maar in ieder geval worden weggebracht. Heb jij meegekregen wat daar precies gebeurde in het stadion? Eigenlijk? Nou, ik heb niet meegekregen wat er precies gebeurde. Maar het was al duidelijk aan het begin van de wedstrijd dat er heel veel Feyenoorders gewoon niet in het uitvak zaten. Er zaten meer Feyenoorders buiten het uitvak als binnen het uitvak. Ja, en op het moment dat Heerenveen dan 2 keer op voorsprong komt, ja, dan hebben sommige Feyenoorders er toch moeite mee om juichende Heerenveen-supporters te respecteren. Ja. En er was al een paar keer wat schermutseling en op een gegeven moment was het een complete veldslag. Ferry de Haan, algemeen directeur van Heerenveen, die zei er vandaag dit over bij Omroep Friesland. Gelukkig gaat het goed met het jongetje. Er is ook direct contact vanuit de club met hem. En daar zullen we ook zeker aandacht aan blijven besteden. Maar we willen de warme familieclub zijn en ook uitstralen dat iedereen gewoon een wedstrijd van SC Heerenveen kan bekijken. En dat is het allerbelangrijkste, dat we dat imago wel boven water blijven houden. Ja, en ik kan me voorstellen dat er ook wordt gedacht aan misschien helemaal geen uitsupporters meer. Is dat een optie of is dat helemaal niet? Ligt dat niet op tafel? Voor ons niet. Hè. Wat ik net aangaf, wij zijn wel gewoon ook voor gastvrij ontvangst van uitsupporters. Maar die discussie, dat is een landelijke discussie. En ik vind op dit moment moeten we daarvan wegblijven. Ik snap het niet helemaal, Gert-Jan. Want dit hebben we eerder volgens mij bij Vitesse ook gehad, als ik me goed kan herinneren. Maar ze stonden, waren er ook heel veel supporters die niet in de uitvak zaten, of die mochten voor mij. Heerenveen gooit kaarten in de vrije verkoop. Heerenveen doet het nu precies hetzelfde. Ja, die doet de kaarten in de vrije verkoop. Ja, die Feyenoorders weten wel hoe ze aan kaarten moeten komen. Ja, dus ja, dat is gewoon niet. Ik denk ook dat de burgemeester hier bij de eerstvolgende Heerenveen Feyenoord ook daar ook wel iets anders mee omgaat. Ja, want het verbieden van uitsupporters heeft dan verbied je alleen maar de supporters die in het uitvak zitten. En die hebben volgens mij dit niet gedaan. Nee, maar bij zo'n wedstrijd komt er dan ook geen kaarten meer in de vrije verkoop. En dus dan moet je je legitimeren voordat je een kaart aanschaft. Nou ja, dat gaat niet lukken als je uit Rotterdam komt. Nog maar een wedstrijd eruit pikken. Sparta-Ajax, want na de uitschakeling tegen Aston Villa wist de Ajax ternauwernood gelijk te spelen tegen Sparta, 2-2. Met de twee tegentreffers van Sparta ging het aantal tegendoelpunten van Ajax omhoog naar 72. Record voor Ajax, negatief record in de clubgeschiedenis. En Ajax-trainer John van het Schip vindt dat de tegendoelpunt van Ajax ongelukkig zijn. Hoe we ze tegenkrijgen, dat is. Daar kun je niet tegen verdedigen. In ieder geval niet die tweede. Vorige week tegen Fortuna ook een goal via een been van Kaplan. Nu via eigenlijk een schot die dan van richting wordt veranderd door Verschuren. Ja, dat is iets waar we natuurlijk dat niet willen. En dat zeg ik. Op het oog lijkt het dat we meer controle hebben. Maar toch weten we twee goals tegen te krijgen vanuit momenten die niet mogen. Zure SC Juffermans, hebben ze de verdediging zo goed op orde en dan alleen maar pech. Je vraagt het wel net aan de verkeerde, want ik vind het eigenlijk wel... Nee. Dit klinkt, Gert-Jan, eerder in deze uitzending zin van... je moet niet naar excuses zoeken. Dit vond ik daar wel een heel mooi voorbeeld van, eigenlijk. Ja. Thijs? Ja, dit kan toch niet? Hij zit het gewoon alsof het allemaal pech is. Ja. Ah, 72 keer pech. Ja. Ah, nu snap ik het. En dan lach jij hem uit. Waar is je empathie gebleven? Kan je toch niet serieus gezegd, 72 keer pech, dat heeft je niet gezegd. Nee, maar kom op, Ajax speelt zo slecht. Je geeft zoveel kansen weg, zoveel situaties voor het doel. Ja, dan is het ook logisch toch dat je af en toe dit soort goals tegenkrijgt. Ja, als je de tegenstander zoveel de bal heeft en zoveel in de buurt van je 16 laat komen. Ja, dan zitten er ook dit soort momenten bij. Wel ruggerecht, teruggekomen van 2-0 achter 2-2. Ja. Ja, nee, ben ik heel blij mee. Positieve inslag. Afgelopen vrijdag is Alex Kroes begonnen, de nieuwe algemeen directeur van Ajax. Hij werd geïnterviewd door de collega's van Ziggo Sport en heeft gezegd dat er voor de zomer geen nieuwe technisch directeur komt. Kijk, op dit moment zijn op dat vlak ook eigenlijk alle ogen op mij gericht. Zo eerlijk is het. En die verantwoordelijkheid die pak ik volledig. Geen nieuwe TD dus. Gert-Jan, hij gaat het doen met Louis van Gaal en Danny Blind. De driemanschap gaat het regelen. Is dat verstandig of had je liever een technisch directeur gezien? Nou ja, technisch directeur op het moment dat het goed op papier komt met goede verantwoordelijkheden, dan is hij ergens verantwoordelijk voor. En dat zijn Van Gaal en Daley Blind niet. Het zijn natuurlijk wel mensen die insiders die natuurlijk gepokt en gemazeld zijn. En die zullen best wel goede adviezen hebben. Dat is de Kloes ook ongeveer hetzelfde, geloof ik, bij Feyenoord, toch? Nu? Ja, die heeft beide functies in één. Ja, dus... Dat kan wel, zou je zeggen. Dat blijkt bij Feyenoord wil. Maar ik denk dat daarin ook de stem van Slot heel groot is. Ze heeft heel veel steun aan Slot, dat is een goed duo. En ja, bij Ajax is er nog geen trainer, dus dat is wel lastig. Is er ook een verschil dat het daar loopt en dat het bij Ajax niet loopt? Dus dat er misschien juist meer werk te doen is nu? Ja, dat is sowieso. Ze moeten zien dat ze van een aantal spelers afkomen. En dat is ook een patiënten voorzien te beuren. En daarnaast zal er een behoorlijke investering gedaan moeten worden om Ajax weer op het niveau te krijgen wat kan concurreren met Feyenoord en PSV. Een beetje taken verdelen. Als jij de verkoop doet, doe ik de inkoop. Zoiets. Een beetje dat idee. Ja. Ja, goed. Dus iets na 10:30. NPO Radio 1. En dus tijd voor het NOS-journaal. Hier is Michel Koenen. Kamerleden die lid waren van parlementaire onderzoekscommissies hebben de indruk dat ministeries hebben geprobeerd die enquêtes te beïnvloeden. Ze zouden in de besloten fase van de onderzoeken hebben geprobeerd om mee te kijken. In zeker één geval voelde een gehoorde zich daardoor onder druk gezet. Voor het eerst in een maand tijd hebben president Biden en premier Netanyahu elkaar gesproken. In het telefoongesprek bevestigde Biden de Amerikaanse steun aan Israëls veiligheid, maar benadrukte hij ook waarom die zo bezorgd is over de militaire operatie in Gaza. Het Witte Huis is sceptisch over het plan voor een operatie in Rafah en eist een geloofwaardig plan voor de veiligheid van Palestijnse burgers. Rapper Ronnie Flex heeft zijn fans opgeroepen om morgen naar Rotterdam te komen voor een protest tegen Top Notch, een voormalige platenlabel. De artiest vindt dat het label misbruik heeft gemaakt van onervarenheid en leeftijd en hem destijds opzadelde met een wat hij noemt slecht contract. En Frankrijk speelt zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Duitsland voor het eerst sinds juni 2017 zonder Antoine Griezmann. De 32-jarige aanvaller van Atletico Madrid moest zich afmelden vanwege een enkel blessure. En zo komt er een einde aan een recordreeks van 84 interlands op rij in het Franse elftal. Langs de lijn en omsteken. Ja, aan alles komt een eind. Ook aan dit sportforum over ongeveer 23 minuten. We praten door over het afgelopen sportweekende met voetbalanalist Gert-Jan Verbeek, wielerjournalist Thijs Zonneveld en oud shorttracker en directeur van het WK Shorttrack, Cees Juffermans. Ja, en niet alleen het Franse elftal, maar ook het Nederlands elftal is vandaag bij elkaar gekomen voor de eerste oefeninterlands richting het Europees kampioenschap aankomende zomer in Duitsland natuurlijk. Nederland speelt vrijdag tegen Schotland en dinsdag dan ook uit tegen Duitsland. En voor bondscoach Ronald Koeman zijn er nog de nodige puzzelstukjes te leggen. En een van de vragen die hij moet beantwoorden is of Jorginho Wijnaldum meegaat naar het EK. Ik ben bij hem geweest met Nigel. We hebben gesproken met hem. En ik heb hem nu een week hier met twee wedstrijden. Dus, en dan weet ik of hij kans maakt. Maar is het een examen voor hem deze week? Nou ja, wat is een examen? Ik denk dat het voor iedereen grotendeels een examen is. Want het is eigenlijk de laatste periode naar de periode van eind mei en dan al de voorbereiding EK. Er zijn niet zoveel momenten. Het is duidelijk, maar dat geldt voor veel meer spelers. Je hebt een beeld van spelers, maar je wil ook een groep met de EK hebben die en dat heb ik ook tegen een groep vandaag gezegd. Ik heb een eigen ervaring met een EK 88 en een WK 90. Nou, de een was fantastisch, maar er waren maar 8 landen. En de WK 90 was dramatisch, want de groep was niet de groep van 88. En dat is voor mij, zeker als je met 23 spelers naar een eindtoernooi gaat, vind ik dat heel erg belangrijk. Dat je ook een goede bank hebt. Dat je jongens hebt die hun eigen ikje pas op het laatste benoemen. En meer over wij praten en dat zal ook de insteek zijn in mijn groep. Gert-Jan Verbeek, gaat Wijnaldum mee naar het EK, denk jij? Ja, dat is voor mij nu moeilijk om daar een zinnig antwoord op te geven. Omdat ik hem natuurlijk compleet uit beeld ben. Al anderhalf jaar, want ik volg die competitie waarin hij nu voetbalt. Ik ben wel benieuwd wat hij laat zien. En Koeman geeft al aan. Het is een soort examen wat hij moet afleggen in deze twee wedstrijden. Mm-hmm. En dan kan ik daar ook wat zinnigs over zeggen. Maar op dit moment is het voor mij een groot vraagteken. Hij geeft ook aan dat hij een soort ideale bankzitter is. Is dat een goed argument? Wijnaldum, ja. Een goede bankzitter. Nou ja, dat hij niet zijn ik niet altijd op de eerste plek zit en dat hij dan goed voor de groep is. Dat soort argumenten. Nou, kijk, in die zin vind ik het wel logisch dat hij doet, Ronald. Want hij heeft natuurlijk heel goede ervaringen met Wijnaldum. En ik ken Wijnaldum als jochie van 17 en bij Feyenoord, toen ik daar trainer was. En het is een echte teamplayer die zich ondergeschikt maakt aan het teambelang. En ook een hele prettige jongen in de omgang. Die zorgt voor verbinding. En daarin kan ik me heel goed voorstellen dat hij niet alleen maar naar voetballende kwaliteiten kijkt, hè, maar ook naar de mentale inbreng en de mentale weerbaarheid van zo'n jongen en hoe hij zich manifesteert in de groep en hoe hij met de groep bezig is. En ja, hij heeft natuurlijk ook een schat aan ervaring langzamerhand. En dat is ook niet onbelangrijk bij deze toch wel redelijk jonge groep. Ja, Cees en Thijs, dat hoor je bij voetbalteams, zeker bij zo'n groot toernooi, eigenlijk ook iedere 2 jaar. Van ja, we moeten er ook wat mensen hebben die gewoon goed zijn voor de groep. Zijn dat ook argumenten bij het samenstellen van bijvoorbeeld een wielerteam? Ja. Dat denk ik wel. Ik denk wel, kijk naar een ploeg als Visma. Die selecteert ook echt op karakters. Hoe coachbaar ben je? Hoezeer ben je geïnteresseerd in nieuwe wetenschappelijke inzichten? Of wil je alleen maar je eigen ding doen? Ja, daar zit natuurlijk een enorme... Ik denk dat coachbaarheid van atleten een enorm onderschat begrip is geweest heel lang. Mm-hmm. En dat iemand als Wijnaldum, ja, ik kan me goed voorstellen dat als die in de groep past en die is coachbaar, dat dat een enorme voordeel is. Houdt het ook bij, is het ook een criterium bij de shorttrack selecties? Natuurlijk. Mm-hmm. Je moet, los van dat je als die schaatskwaliteiten moet hebben die op elkaar inpassen, moet dat qua karakters eigenlijk ook. Dat is wel lastiger bij shorttrack dan bijvoorbeeld bij voetbal, waar je wat meer hebt, of bij wielrennen, waar je het echt bij elkaar kan kopen. Maar dat is wel heel belangrijk. Of een team marcheert, ja of nee. Maar ik denk bij Wijnaldum dat Koeman het wel heel serieus neemt. Anders gebeurt dit denk ik niet. Anders zou hij het nooit over laten komen. Maar het wordt natuurlijk spannend als het een keuze is om, dat je bijvoorbeeld een betere voetballer of een betere shorttracker thuis laat voor een goed karakter voor de ploeg. Gebeurt dat ook wel eens? Dat denk ik wel, maar dat ligt natuurlijk heel erg aan het plan wat je hebt met het team. En ja, ik kan niet in Koemans hoofd kijken, maar ik begrijp wel dat hij hem wil testen. Je had het net toch over Sinky Knecht in de relay? Ja, maar dan zeg ik dus meer dan dat er alleen naar schaatskwaliteit gekeken wordt. Ja. Overigens hebben wij het over testen. Gert-Jan, jij zei net ook een soort examen. Koeman zei overigens van niet, hè? Die zegt van, nou, het is geen examen. Het geldt ja, het is voor iedereen een examen. Voor iedereen moet je gewoon goed je bezig. Dat is ook zo. Ja, ja. Mag ik nou wel zeggen dat het gewoon... Ja, het is een open deur intrappen. Maar hoe zonde het is dat die gast in de zandbak is gaan voetballen voor heel veel geld. Ja, dat is een enorme... En zo oud is hij toch nog niet? Een enorme open deur, zeg. Ja, maar ik vind het echt vreselijk. Dat is toch, ja, waar hebben we het nou over? Dat is gewoon een supergoeie voetballer. Die was altijd in aanmerking gekomen voor het Nederlands elftal. Of voor een grote club in een andere competitie. Blijkbaar nog steeds. Want hij is er weer. Maar wel met heel veel twijfels, omdat hij in Saudi-Arabië voetbalt. Maar in Italië ging het toch ook wel niet zo lekker met hem? Of ben ik nu... Het ging toch wel al wat minder de laatste tijd voordat hij naar de zandbak ging. Nou ja, hij brak zijn been. En dat heeft een vet. En daarna is hij toch... Ja. En daarna had hij moeite om terug te komen op zo'n niveau. Dus dat zou er natuurlijk ook wel achter kunnen zitten om zo'n keuze te maken. Ja. Veel voetballen. Ja. Ja. Maar goed, hij is erbij. Zirkzee is er niet bij. Frenkie de Jong is er niet bij. Brian Brobby is er niet bij. Nou, daar is het tegen Sparta. We hebben allemaal gezien wat er gebeurde met zijn hamstring. Frenkie de Jong eerder al geblesseerd afgehaakt. Gert-Jan, is dit nu vervelend voor Koeman? Of zitten we zo breed in de spelers op niveau dat hij dit wel makkelijk kan opvangen? Nou, het zijn hoeveel wedstrijden, dat is één. Dus er zit niet heel veel druk achter. Hij kan mooi experimenteren. En wij weten wat hij aan Frenkie de Jong heeft. En die is een onbetwiste basisspeler. Dus daar op het moment dat hij weer fit is, staat hij erin. Bij. Ja, die komt als eerste op het wedstrijdformulier. Maar dan gaat het erom, met wie kan hij dan het beste samen voetballen. En daar kan hij nu gewoon mooi tijd voor uittrekken in deze twee oefenwedstrijden. Mm-hmm. En zal hij inderdaad gaan roleren, want hij heeft 9 middenvelders geselecteerd. Ja. Want ik ben dan wel benieuwd hoe dat gaat. Want hij heeft geen vervanger voor Brobby opgeroepen. Hij heeft op dit moment eigenlijk op papier nog maar 4 aanvallers. En dan kun je Xavi Simons als middenvelder ook nog tot de aanvallers rekenen. Dan heb je er 5. Maar als je met 3 spitsen speelt, dan zitten er maar 2 op de bank. En hele wedstrijden, dat zullen clubs ook niet heel erg fijn vinden. Maar even over Brobby, hè? Want Brobby zat natuurlijk al een beetje tegen de blessure aan. Was geblesseerd, maar moest eigenlijk spelen. Werd eigenlijk gewoon ingezet. Terwijl je af kan vragen of het verantwoord was. Ajax was heel erg van hem afhankelijk. In hoeverre valt Van het Schip hierin iets te verwijten? Nou, ik ga ervan uit dat... degene die beslist of die speelt, ja of nee, is de speler zelf. Of de medische staf? Nee, de speler zelf. Doet die Want dat? Die voelt dat? Ja, nou, die speler wil toch altijd spelen? Nee, als je in de gaten krijgt dat het niet kan, dan zegt hij nee. En als medische staf moet je een dusdanige connectie hebben en verbinding hebben met je speler, dat je open en eerlijk die beslissing neemt. En dan kan er altijd wat misgaan. Dat kan gebeuren in zo'n situatie. Maar ik denk dat alle lichten op groen stonden, anders hadden ze het niet gedaan. En je loopt aan het eind van het seizoen inderdaad een risico. Want als je aan het praten over spelen die ontzettend veel energie en Ajax nog een klein beetje glans geeft, dan is dat Brobby geweest. Hè. Dus misschien ook wel, want het is eigenlijk zijn eerste seizoen dat hij zoveel speelt en zoveel minuten maakt. Dus ja... Achteraf kun je zeggen, hadden we hem niet in bescherming moeten nemen. Maar ik kan me niet geloven, de medische staf van Ajax, dat ze daarin zo'n groot risico nemen. Ja, ja. Maar hij klagen er toch zelf al een paar weken ook in interviews over? Maar het is logisch dat je op je tenen loopt. Hè. Dat is duidelijk. En zeker als het slecht gaat. Hè, want dan werkt het mentale ook nog eens een keer door. Hè. Want hij was wel ook een jongen die zich heel erg druk maakte om de prestatie van Ajax. Hè. Hij zat er echt mee in zijn maag. En ook die psyche speelt dan mee in het creëren van spierblessures. Daar ben ik van overtuigd. Maar zeker als je zo verantwoordelijk voelt als jonge speler, ga je dan niet eerder door je eigen grenzen heen? Moeten ze hem dan niet juist eerder zeggen, jongen, jij speelt gewoon nu niet? Ja, maar daar is dan de medische staf voor, die op een gegeven moment met zijn jongen daar moet gaan zitten. En kijk, een hamstring is altijd heel lastig. Het is ongelooflijk moeilijk om te bepalen. Hè. Je hoeft maar net een kleine scheefstand te hebben in je bekken en er wordt getrokken aan die spier en er ontstaat een haarscheurtje. Dus dat zit zo kort op elkaar Daar heb je met een cyclische sport veel minder last van. Maar met zo'n explosieve sport als voetbal kan dat zomaar gebeuren. Ja. En ik ga ervan uit, de medische afkennende van Ajax, dat daar gewoon ook geen. Dat er gewoon vaklui zijn die hun werk goed verstaan. Ja, Cees, jij wilde wat vragen, maar dat was volgens mij de vraag. Precies hetzelfde. Van, je kan bijna de keus niet neerleggen bij zo'n speler. Als hij zo graag wil laten zien en belangrijk wil zijn. Omdat hij voelt van ja, het hangt toch heel erg aan mij. Dat is ook overigens iets wat noemden we net eerder ook al van het Wout. Bij het EK Shorttrack heeft gehad, die is toch van start gegaan en vervolgens heeft hij een paar World Cups gemist. Ja, vanwege die verkeerde schaats. Ja, het last van zijn enkel, andere schaats proberen. Ik ga toch rijden. Ja. En dus kan het ook gebeuren dat Koeman, ik denk bijvoorbeeld aan Joshua Zirkzee, spelers gaat oproepen die nog nooit in de oranje selectie heeft gezien. Is dat nog een risico als hij dan voor het EK iemand voor het eerst oproept? Nou ja, hij had nu de kans, maar heeft hij niet gedaan. Geblesseerd toch ook? Jawel, maar hij had ook nog andere spelers op kunnen roepen. Maar hij heeft geen vervanger opgeroepen. Ja. En dat verbaast me wel, want hij heeft al weinig aanvallers. Ja. En dan had hij mooi kunnen kijken hoe anderen ervoor stonden. Ja, maar het kan dus zijn dat hij Zirkzee alsnog oproept voor het EK. En dat hij dan dus gaat werken met iemand die nooit eerder heeft opgeroepen. Dat is eigenlijk een beetje gedacht. Ja oké. Okay. En dan weet hij niet hoe die jongens zich manifesteert in de groep. Ja, dat klopt. Hij heeft hem natuurlijk wel goed in beeld. Want hij ziet veel wedstrijden. En hij zal ook Zirkzee geanalyseerd hebben. Ja. Frenkie de Jong is er ook niet. Nou, je zei al, die wordt als eerste opgeschreven op het wedstrijdformulier. Maar Koeman kan daardoor deze twee wedstrijden tegen Schotland en Duitsland in ieder geval niet meer testen welke middenvelder er dan naast Frenkie de Jong moet spelen op dat EK. Al heeft hij al wel een idee. Ik denk het wel, dat ik weet wie dat heel goed zou kunnen. Nou? Nou ja, dat ga ik niet zeggen hier. Maar dat helaas hebben we dat nog niet kunnen zien. En ik denk dat er meerdere spelers met Frenkie samen kunnen spelen. Want goede voetballers met elkaar past altijd. Maar heb jij het helemaal al in je hoofd, het hele plaatje? Nee, dat heb ik nog niet helemaal in mijn hoofd, nee. Aan wie moeten we denken? Reinders. Jij bent er heel zeker van? Nou, ik vind dat die jongen heel overtuigend. Eén bij AC Milan, de overstap van AZ naar Milan, heel goed gedaan heeft. En de minuten die hij nu gemaakt heeft in Nederlands elftal, die spreken tot de verbeelding. Heeft hij gewoon heel goed gemanifesteerd. Maar nooit naast Frenkie de Jong in Nederlands elftal, is dat niet een beetje een soort sprinttrein oefenen, Thijs, zonder dat zeg maar de laatste afgever erbij is? Ja, maar weet je, het EK is nog weer een paar weken of maanden weg. Er gaan toch weer allemaal andere dingen ook weer gebeuren. Mm. En voor het EK hebben ze echt wel een lange oefenperiode ook om nog aan elkaar te wennen. Zou daar gewoon wel met de allerbeste spelers met het best mogelijke team starten. Als je daar zegt, ja, ze hebben gewoon nooit samen gespeeld in een oefenwedstrijd. Laten we eerlijk zijn, wat zijn oefenwedstrijden ook? Dus de tegenstander oefent ook. Dus het is ook maar altijd de vraag met wie die spelen. Ja. Of ze daar het achterste van hun tong laten zien. Of ze gewoon een beetje doorbijten met die twee oefeninterlands eigenlijk. Dat is toch altijd al zo? Ja, de echte interlands die komen bij de twee uitzwaaiwedstrijden natuurlijk tegen Canada en IJsland. Dan weten we echt waar we staan. Ja. Opvallend ander nieuws is natuurlijk de oud-international Quincy Promes. Want die werd in februari veroordeeld tot 6 jaar cel. Aantal oranje spelers. Onder wie Memphis Depay is met hem bevriend en spreekt op sociale media regelmatig ook steun uit aan Promes. En dat is niet verstandig, vindt de bondscoach. Ik zou het zelf niet doen. Je kunt het soms voor jezelf wat makkelijker maken, hè? Om dat soort dingen dan niet te doen. Want dat roept altijd weer adversie op, kritiek. Nou, en ik vind altijd dat je zoveel mogelijk dat als je dat kunt weghouden, dat je dat moet weghouden. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, het is een vriend. Ja, dat is ook wel iets bij voor te stellen. Maar ja, dit is wel een heel delicate kwestie natuurlijk. Ja, de bondscoach in gesprek met Dylan Vissers van de Volkskrant. Cees, eens met Koeman? Ja, tuurlijk. Dat kan je beste vriend zijn. Je kan hem in alles steunen, maar dat hoeft toch niet het openbaar te doen? Mm-hmm. Maar je kan toch ook zeggen, dat vriend, je hebt een fout gemaakt? Nee, maar dat kan ook. Nee, maar we zeggen hetzelfde. Maar dat doe je dan toch niet via social media of iets. Doe je dan toch gewoon rechtstreeks. En dan help je elkaar. Koeman zit er een soort van heel procedureel in. Die zegt, ja, het is niet handig, want dan wordt de aandacht verlegd. Of dan krijg je media ophef. Ja, dat is niet moreel ethisch. Nee, had hij het ook moreel kunnen veroordelen? Ja, ik vind het wel. Ja, Promes is inmiddels gewoon veroordeeld bij Verstek. En er loopt nog een andere rechtszaak tegen hem. Er is volgens mij ligt er wel genoeg grond om hem ook op een andere manier te veroordelen. Of veroordeel je dan ook Memphis Depay? En is dat niet handig voor de groep, Gert-Jan? Nee, maar ik vind wel dat je Memphis mee kan geven dat hij in ieder geval zijn, het gedrag van Promes veroordeelt. En dan hoef je nog niet de persoon, de mens Promes te veroordelen, maar wel zijn gedrag, want dat is niet goed. Helder. Ja. Wat gaan we doen eigenlijk tegen Schotland en Duitsland? Behalve voetballen. Ik bedoel meer het resultaat eigenlijk. Nou, ik denk dat er een uur lang een wedstrijd is. En dan in het laatste half uur dan gaan beide ploegen een stuivertje wisselen. En dan gaat er één erin, de ander eruit. Mm. En dan wordt het voor de neutrale kijker of voor de supporter van het Nederlands elftal wordt het er niet leuker op. Mm. Maar die wedstrijden worden gebruikt om gewoon inderdaad te kijken van wie waar staat en hoe het met elkaar heilt en zeilt. Achterin heeft hij natuurlijk 9 man. Speelt hij met 5. Hij zal wat systemen gaan met 5 man achterop of met 3 man achterop. Hij zal met 4 verdedigers gaan spelen. Mm. Wie zijn dan de meest geschikte kandidaten voor? Dus het is mooi om te experimenteren. En als kijker is dat niet altijd het leukste. Nee. Maar ik achter gesloten deuren. Geen camera's. Geen publiek. Gesloten deuren. Laat ze het lekker uitzoeken met die oefenwedstrijden. Ja. Wat een mannengroepal. Of gewoon niet naar kijken, dat kan natuurlijk ook. Maar waarom denk je dat ze die oefenwedstrijden spelen? Dat is alleen maar voor de centjes. Ja, precies. Maar goed, het mannenvoetbal gaat ons niet verwennen deze week. Maar gelukkig hebben we vrouwenvoetbal, want daar staat wel degelijk wat op het spel. Niet zomaar wat, maar de kwartfinales van de Champions League. En Ajax is daar nog eigenlijk tot ieders verbazing bij. Speelt tegen Chelsea, morgen de heenwedstrijd. En Chelsea, dat is natuurlijk een van de beste ploegen van de wereld in het vrouwenvoetbal. En Ajax-trainer Suzanne Bakker kijkt dus uit naar die confrontatie. Ja, toeschouwersaantal record is verbroken, begreep ik. Ja, dat denk ik weer een fantastische avond. Alleen, hoe goed ben jij in puzzelen? Redelijk goed, hè. Volgens mij is dat het vak van de trainer onder andere. Want er kan elke dag ook iets gebeuren. Laat ik het even benoemen. Zonder Sherida Spitsen, dat is een aderlating. Ja, nee, eens. Die ervaring, de rust die ze uitstraalt, de coaching. Kan je niet vervangen? Is lastig. Ik denk dat er dan andere speelsters moeten gaan opstaan. Die wellicht weer andere kwaliteiten hebben. Maar we gaan het met elkaar oplossen. Ja, wat verwacht je van die kwartfinale morgen, Gert-Jan? Nou, ik vind het wel knap dat ze zo ver gekomen zijn. Want in die zin is de competitie hier in Nederland natuurlijk aan een andere orde dan in Engeland. Die staat op een veel hoger plan. Gaat ook veel meer geld in om. Dus het is heel knap dat ze al zo ver gekomen zijn. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe ze dit weer gaan doen. Ja. Cees, 34.000 kaartjes verkocht voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Afgelopen periode. Qua marketingontwikkeling heeft het vrouwenvoetbal daarin ook wel... Dat is echt niet normaal. Shorttrack is in de korte tijd omhoog geschoten. Maar het vrouwenvoetbal is echt niet normaal. Dat gaat echt waanzinnig. En ook heel ander publiek. Echt families die erheen gaan, kinderen. Superleuk om te zien. Ik was overigens ook uitgenodigd om morgen te komen gaan kijken. Maar ik heb na deze week maar besloten morgen niet te gaan. Oh. Dus mijn kaartje gaat naar een ander. Oh. Maar heel slim, hè? 7:15. Nee, maar dat is ook slim. Ja, zeker. Nou, je bedoelt dat er heel veel kinderen nog meenemen. Ja, tegenwoordig op zondag heb je ook om 8:00 een wedstrijd. Ja, dat is natuurlijk killing, want je gaat niet met je zoon of dochter naar een 8:00. Maar door wie wordt dat bepaald, die 7:15? Want volgens mij is er ook een 9:00 wedstrijd. Ja, de return is om 9:00. De return is om 9:00, inderdaad. Maar die is in buitenland. Ja oké. Okay. Maar het zal UEFA wel zijn, toch, die het bepaalt en die het schema maakt? Dat is een goede in buitenland vraag. Hebben ze ook vrouwen en kinderen, heb ik horen. Oh, echt? Is dat zo? Ja. Maar dat zal ook met tijdsverschil te maken hebben, want dan spelen ze denk ik niet... Nee, het is 8:00 in Engeland dan. Oh, 8:00 in Engeland, ja, oké. Okay. Ja. Oh, ja. Nou, maar ja. Hoe dan ook, ze hebben natuurlijk Gert-Jan echt gestunt in die groepsfase met AS Roma, Bayern München en PSG. Was dat eigenlijk boven hun niveau of kunnen ze stiekem gewoon mee met de top in Europa? Nou, als je deze tegenstanders verslaat, kunnen ze op dit moment inderdaad mee met de top in Europa. En wordt het interessant hoe ze zich nu manifesteren tegen Chelsea. Ja, zeker. Thijs, zin in die wedstrijd? Nou, ik merk heel erg aan mijn kinderen dat ze er op een totaal andere manier naar dit soort dingen kijken als wij. Wat voor zin? Nou, mijn kinderen zijn 10, 8 en 5. En die vinden het eigenlijk net zo logisch. Mijn zoontje die vindt voetbal heel leuk, maar die... haalt net zo goed als de vrouwenvoetballers van het Nederlands elftal worden uitgeschakeld. En die is heel blij als Ajax door is. Ja. Mm. En wie zijn wij in dit geval? Als ik hem zeg, nou ja, de oudere generaties. Ik denk dat is niet heel, heel raar om te zeggen, toch? Dat wij heel lang gekeken hebben als mannenvoetbal is belangrijker dan vrouwenvoetbal. Maar als ik tegen mijn zoontje zeg, Ajax heeft gewonnen, dan zegt hij de vrouwen of de mannen. Mm. Vind ik een hele grappige ontwikkeling. En dat zie je dus in die stadions. Zie je dat precies hetzelfde terug. Nee, ik bedoel ook niet zo schijnheilig van we vinden het allemaal. Dat gaat hier allemaal zo gelijk. Dat bedoel ik ook niet. Maar ik ben toch even benieuwd waar de conservativiteit dan in de. Of het conservatisme in de media zit. Of überhaupt bij voetbalkijkers. Nou, ook wel denk ik. Ik denk dat het heus wel achterloopt op een aantal ontwikkelingen. Hoe het nu in de realiteit gaat. Ja. Ik ga nu een tekst van de redactie voorlezen. Er komt een man met een brulshirt binnen. De blessuretijd bedraagt. Ja, 4 minuten en 4 seconden. Stond echt hier. Leg dat maar eens uit. Het stond echt in mijn tekst hier. Maar goed, het heeft natuurlijk alles te maken met de tenues. Eerder deze week maakte België al het nieuwe op Kuifje geïnspireerde shirt bekend. Vandaag werd ook het nieuwe uit- en thuisshirt van het Nederlands elftal gepresenteerd. Mooie filmpjes. Wordt gesuggereerd dat het nieuwe oranje shirt geïnspireerd is op het shirt uit 1988. Ik bedoel, ik ken het shirt van 88 echt heel erg goed. Maar hebben jullie enig idee? Hebben jullie gezien waar het dan in terugkomt? Ja, die verschillende kleurtjes oranje, denk ik. Is dat het? Dat is het enige wat ik kan verzinnen. Maar heb jij iets gezien, Gert-Jan? Nou ja, ik denk ook dat. Oh, ja. Oké. Nou, goed verhaal. Ja, maar CCZ, jij hebt al eerder gezegd, je zit in de sportmarketing, zo'n nieuw shirt is toch alleen maar geld? Tuurlijk, dat is business, ja. Ja, toch? Ja, het is natuurlijk ook leuk. Het is niet iets nieuws, maar het is natuurlijk leuk om een mooi shirt te hebben. En als er een beetje een heritage in zit, is dat natuurlijk nog toffer, want dan spreekt het jong en oud aan. Zo meer dan geld, dan zit ook wel cultuur achter. Dat shirt van 88, dan weet je niet voor niks nog. Ja, nee, is ook zo. Ja. Maar ik ben dan wel benieuwd of dan dat volgende Belgische shirt, of dat dan de biershirt of zo wordt. Heb je het Kuifje shirt gezien? Kuifje. Nee, ik heb het nog niet gezien. Nou, het is schitterend. Het is echt een beetje zo'n Agé de Gerre broekje in het bruin, toch? Agé de Gerre, wieler. Ja, precies. Een hondje erbij in een mode-icone. Bracht ons in de blessuretijd natuurlijk wel bij een vraag die hij ons in jullie eigen wereld wil brengen. En die is eigenlijk, wat is jullie eigen, meest memorabele sportoutfit ooit? Gert-Jan, weet jij nog wat? Van het Nederlands elftal? Nee, gewoon überhaupt. Dat je zelf misschien wel gedragen hebt. Nou ja, wij zijn ooit een keer in het begin van de competitie hadden we Unibent als sponsor. Heerenveen, Bij Heerenveen. Ja, we spraken bij Heerenveen. En die waren met een nieuwe. Toen hadden we allemaal van die hele korte Adidas broekjes nog aan. Hè, dat je die bovenbenen helemaal zag. En die kwamen toen met zo'n lakke hockeybroek met een achterzak en 2 steekzakken erin. En daar hebben we 14 dagen lang in de voorbereidingen in Riemen daarna gekeken. Die zei, dat gaat hem niet worden. En we stonden op een gegeven moment al onze handen in de zak en stonden naar de spellen van die te kijken. Dus dat was wel een goede gast van de commercie, van de sponsor. Ja. Maar die heeft het niet gehaald. Nee. Cees, heb jij een favoriet pak gehad? Nou, het eerste toen jullie vroegen voor een outfit, toen dacht ik eigenlijk meteen aan Maradona die dan zijn warming-upje doet. Dat is voor mij een outfit wat volgens mij iedereen in het geheugen met Mars erop. Oh ja. Maar ik kom nog uit de tijd dat shorttrack een beetje, ja, wij schaatsen nog in de wastrommel, las ik ooit in de kranten tijdens mijn carrière toen shorttrack uitgelegd werd. En wij kregen vaak kleding die, weet ik veel, It's Posma al aan had gehad. Of, dus ik heb een pak ooit, ik denk ook daadwerkelijk dat die van It's Posma was, op mijn 14, 15e, toen ik in Jong Oranje zat, kreeg ik zo'n pak die veel te groot was. Maar die ik tot op de dag van vandaag eigenlijk wel als eerste aan zou trekken. Zit nu helemaal vol met gaten, maar dat Mizuno pak, dat vond ik mooi. En daar zag ik mijn helden die jaren ervoor ook in rijden. En die heb ik nog steeds. Ja, Thijs? We hebben nog 50 seconden. Ja, ik ruilde vroeger als wielrenner altijd shirtjes. Liefst zo gek mogelijk. Dus ik heb shirtjes geprobeerd te ruilen met een Mongoliër. Dat is niet gelukt. Maar ik heb echt shirtjes liggen uit allerlei landen. En mijn favoriete shirt is een shirt van Amore Evita McDonald's. Samenwerking tussen Vaticaanstad en McDonald's. Helemaal volgestouwd met Italiaanse sponsoren. Dat is voor mij het mooiste shirt die ik heb. Maar hoe ziet het eruit? Beschrijf het eens dan. Het rood en dan zwart en dan de gele M erop. En, en dan een soort pauselijke tekens erop en McDonald's. Niet de paus die zijn tanden in een grote Big Mac zet. Dat zou helemaal mooi zijn, ja. Tot zover. Dankjewel. Gert-Jan van Beek, dankjewel. Thijs Zonneveld en dankjewel. Cees Juffermans. Morgen dus die wedstrijd tussen de Ajax vrouwen en Chelsea. We zijn er daardoor extra vroeg vanaf 6:30 met Langs de Lijn omstreken. Met ook een live verslag. Eerst zometeen het oog met Chris Keijne. Tot morgen. Tot morgen. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met schrijver en historicus Rutger Bregman. Vaste auteur bij De Correspondent is hij. Podcastmaker ook. En hij publiceerde boeken als Gratis geld voor iedereen. En De meeste mensen deugen.